صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین. بلو کاپی. والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک بك يا نور الله. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد الیاس قطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلی اپنے رسالے مدن حسینی دلہا میں ایک بڑی پیاری درود پاک کی بہار نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. میں سفر پر تھا, ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا. وہ کنواں تو تھا مگر ڈول رسی نہیں تھی. میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا, آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول. اس نے پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا محمد بن سلیمان جزولی. مدنی منی نے حیرت سے کہا, اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے؟ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھک دیا. کمال ہو گئی, آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمایا, بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی میں درود پاک پڑھتی ہوں, اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں اسی با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا. چنانچہ آپ نے درود شریف کے متعلق درود شریف کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز وجل روزانہ مدنی مکالمے کا یہاں سلسلہ رہا ہے اور یقیناً آج 10 محرم الحرام بھی ہو چکی, 11ویں شب ہے, یوم عاشور عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت نے بھی منایا. عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت نے منایا اور اپنے اپنے طور پر اصال ثواب کی ترکیبیں بھی بنائیں. آج ہماری یہ چونکہ تسلسل جو چلا اس عشرے کا, مجموعی طور پر غالباً یہ ہمارا 12واں اجتماع ہے, کیونکہ ہم جمعہ سے چلے تھے اور آج 11ویں شب ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی اس کا کچھ انداز یوں ہوگا کہ ابھی تو ہم کل اچھی اچھی نیتیں بھی کریں گے, اس کے بعد تلاوت بھی ہوگی, اور پھر انشاءاللہ مناجات و نعت کا بھی کچھ سلسلہ چلے گا، اور پھر انشاءاللہ سنو تو بڑا بیان بھی ہوگا، نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل دعا بھی ہوگی، اور اسی دوران آپ کے سوالات بھی آئیں گے، تو وقت مناسب پر ہمارے چینل کے ناظرین کے انشاءاللہ عزوجل سوالات بھی لیے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو آج ہمارے اس اجتماع کا انداز کچھ یوں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر شرکت کریں گے، موبائل فون بند رکھیں گے، نہ میسج کریں گے نہ میسج پڑھیں گے، بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے، علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے. اول تاخیر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے اور جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. اپنے لیے بھی نیتیں ہیں کچھ، کہا کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان دوران اجتماع حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے ہوئے دل کے اخلاص و توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم الحمدللہ عز و جل ہم نے مدنی نامات پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن صفحہ نمبر 143 سے سورہ آل عمران آیت نمبر 166 تا 170 سننے کی سعادت حاصل کی. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن اپنے مبارک ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں. اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی. مفسر قرآن حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں, یعنی احد میں مومنین و مشرکین کی فوجیں, اس سے مومن و منافق ممتاز ہو گئے. ترجمہ, اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ, بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے, اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں. اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں, اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں. وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیٹھے رہے کہ وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے, تم فرما دو تو اپنی ہی موت ٹال دو اگر سچے ہو. اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, روزی پاتے ہیں. صدر الافاضل اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں, سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب یعنی جسم عطا فرمائے, وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں, جنتی میوے کھاتے ہیں, طلائی قنادیل جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں. جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں, تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں. اللہ تعالی نے فرمایا, میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا. پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں, جسم کے فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتی, اور اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, روزی پاتے ہیں. کے تحت صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں کہ زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور عائش کرتے ہیں. سیاق آیت اس پر دلالت کرتا ہے کہ حیات روح و جسم دونوں کے لیے ہے. علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں, مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی, اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت معائنہ ہوا ہے, اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے. ترجمہ, شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ۔ آپ بھی نیت کر لیں میٹھے اور پیارے اس ٹائم بھائیو، مقتۃ المدینہ کا مطبوع کنز الایمان بھی حاصل کریں گے، اور اس کو روزانہ پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو انشاءاللہ اس طرح مدنی انعامات پر عمل بھی ہوتا چلا جائے گا۔ مدنی چلیں گے، ناظرین بھی نیت کریں کہ قرآن پڑھیں گے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیاری کرامت جو لوگوں نے دیکھی کہ آپ کا سر مبارک نیزے پر قرآن سنا رہا تھا، اور دسویں شب اگلے دن عاشورہ تھا، آپ کے خیمے سے روشنی آ رہی تھی، دیکھا گیا تو آپ اپنے خیمے میں بڑے ہی باذوق اور اشکبار انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت سے محبت، یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو آج ہم نے یوم عاشور منایا ہے، اور یہ جو کچھ اجتماعات وغیرہ ہوئے ہیں الحمدللہ یہ صدقہ ہے شہداء کربلا اور اسیران کربلا کا، اور اس ماہ محرم کی برکتوں کا، اور خاص اس محرم کو جو فضیلت و برکت حاصل ہے، اس عشرے کو جو برکت حاصل ہے، ان کے اس ماہ مبارکہ کے روزوں کو جو برکتیں حاصل ہیں، پھر اس میں دس محرم آتی ہے جس کو صدیوں سے برکت اور اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ تو الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے آپ نے سنو تو بھرے یہ سلسلے ملاحظہ کیے اور اب بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلے اللہ نے چاہا تو جاری جاری جاری اور جاری ہی رہیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزوجل، مدنی چینل آپ کو خوب خوب خوب خوب مدینے کی بہاریں اور مدینے کے جلوے اور مدینے کی یادوں میں گھماتا رہے گا۔ بڑا لطف آئے گا جب دل میں ایسی مدینے کی یاد آ جائے گی، اور گویا کہ ایک کیفیت بن جائے گی، اور گویا کہ یہ ایک ذہن بن جائے گا، ایسی سوچ بن جائے گی، ایسی طبیعت بن جائے گی، اور اس شعر کو یاد کرتے رہیں گے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، بند ہو بند جب خواب اجل سے ہو حسن، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ عاشقوں کے کلام بھی پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ، خوب خوب مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی اسی طرح ہم مناجات بھی سنیں گے، دعائیں بھی کریں گے، نظم کی صورت میں بھی، نثر کی صورت میں بھی بیان بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اجتماعی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے، اور موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے ریکارڈڈ کالز بھی لی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، کچھ حمد کے اشعار سنا دیے جائیں، پھر کچھ مناجات، اور یوں انشاءاللہ سلسلہ لے کر چلتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ، کچھ اپنے عزم کا بھی اظہار کریں. کیسے کریں گے؟ غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاء اللہ, کفل مدینہ انشاء اللہ, کفل مدینہ انشاء اللہ, سر پہ امامہ انشاء اللہ, رخ پہ داری انشاء اللہ, سر پر زلفیں انشاء اللہ, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ انشاء اللہ عز و جل. تمام اسلامی بھائی مل کر حمد کے ان اشعار میں شامل ہو جائیں. حضور مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. قلب کو جس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو. عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. عرشوں پر شو زمانوں جہت ہے خدا, جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. عرشوں پر شو زمانوں جہت ہے خدا, جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. سر زر دیکھیا اللہ اللہ. تو کسی جان ہی اور گھر چاہے تو تم سام کا سے مبر راز سو تو کسی جان ہی اور گھر چاہے تو تم سام کا سے مبر راز سو چاہے تب سے گھر چاہے تب تیرے جلوے میں گھر ہر جگہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جن جو سو ملک کو تیری آرزو جن جو سو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہے ایک ہے سو پسو یاد میں تیری ہے ایک ہے سو پسو من میں باغاشی لگا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پوچھا بل بل سے میں نے کہ اے خوشگلو پوچھا بل بل سے میں نے کہ اے خوشگلو تجھ میں آئی کہاں سے لتا پت کی بو تجھ میں آئی کہاں سے لتا پت کی تو یاد میں کس کی ہنستا میں گتا گئے تو یاد میں کس کی ہنستا میں گتا گئے تو ہنس کے بولا کہ اے پالی پہ رنگ بو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تائران جینا میں تیری گفتگو تائران جینا میں تیری گفتگو کتنے رہے گا تیرے وہ خوشگلو گیتے حشری کالا ہو اللہ ہو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، ترجمہ کر زلیمان، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اس کے تحت صدر افاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ حادی تفسیر خزان و عرفان میں لکھتے ہیں ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، لسانی یعنی زبان، قلبی دل، بالجوارح اعضا. ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہے. ابھی بھی ہم جو ذکر کر رہے تھے یہ تسبیح تھی ایک طرح سے، اللہ ہو اللہ، جیسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ذکر اللہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے. اچھا، اب ذکر قلبی، اللہ تعالی کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط، مسائل میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے. ایک مرتبہ کچھ اس طرح کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام محمد جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد ہیں اور آپ سے بھی مسائل چلتے ہیں احناف کے، تو دونوں ایک ساتھ تھے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ رات بہ نوافل میں مصروف عمل رہے اور حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یوں لیٹے ٹیک لگائے لیٹے رہے ٹیک لگا کر، آپ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے, فجر کا وقت ہوا, نماز فجر کی جب ترکیب بنی تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور وہ نماز قصد کیا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی, حضور رات بھر لیٹے ہیں, وضو تو فرما لیں. ارشاد فرمایا کہ رات بھر سویا کون تھا؟ میں نے آج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے قرآن و حدیث سے 1000 مسائل نکالے ہیں. یہی ہے نا 1000 مسائل کا استنباط, اس کو استنباط نکالا کیا. تو علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے, کیسے کیسے مسائل نکال نکال کر باہر شریعت جب دیکھتے ہیں, اب یہ دیکھے اور باہر شریعت کیسے کیسے مسائل نکال کر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا. خود اس خزان عرفان میں کتنے مقامات پر صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسائل بیان کرتے ہیں, اور ان دونوں پر جس کا فیض ہے وہ ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت, جنہوں نے فتاوی رضویہ اور 30 جلدیں ہیں اس کی, اور پتہ نہیں کتنے ہزار صفحے ہیں, ہزار مسائل ہیں, سینکڑوں رسائل ہیں, اور کیسے کیسے مسائل نکال کر دیے. مطلب جس نے فتاوی رضویہ پڑھی وہ اعلی حضرت کی علمیت کا قائل ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, نہیں رہ نہیں سکتا. ہر ایک کو چاہیے کہ بالخصوص اہل علم طبقے کو چاہیے کہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ ضرور کرنا, کیونکہ اس سے انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. تو ذکر قلبی کچھ میں نے وضاحت کی, ذکر بالجوارح یہ ہے کہ آزا طاعت الہی میں مشغول ہوں. آزا طاعت الہی میں مشغول ہوں, جیسے حج کے لیے سفر کرنا, یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے. نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے, یعنی ذکر لسانی, ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح, یعنی اعضا کا ذکر کرنا. نماز میں یہ تینوں ذکر شامل ہیں. تسبیح و تکبیر و ثنا اور قراءت تو ذکر لسانی, اللہ اکبر, ثنا, سبحانک اللہم, پھر قرآن کی تلاوت وغیرہ جو ہم کرتے ہیں, قراءت کرتے ہیں, تو یہ ذکر لسانی ہو گیا, زبان سے ذکر کرنا ہو گیا. اور خشوع و خضوع, اخلاص, ذکر قلبی, نماز میں خشوع اور خضوع کا ہونا, نماز میں دل کا حاضر ہونا, اخلاص, اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں, ریاکاری نہیں کر رہا, یہ ذکر قلبی ہو گیا. اور قیام, رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح, رکوع کرنا, سجدہ وغیرہ, یہ جو ہم کرتے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ تو تینوں ذکر ہو گئے نا, زبانی ذکر بھی آ گیا, قلبی ذکر بھی آ گیا, اور اعضا کا ذکر بھی آ گیا. تو اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو, قرآن میں ہے نا, اللہ کی یاد کے لیے نماز کو, نماز قائم کرو. کہ نماز تو ایسی ہے کہ یہ رواں رواں جاری کر دیتی ہے. اور میرے باپا نے الحمدللہ اپنے ساتھ وابستہ اسلامی بھائیوں کا رواں رواں جاری کروایا ہے. یعنی ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک اہم ترین, اس کو آپ کریڈٹ لیں اللہ تعالی کے کرم سے, کہ دعوت اسلامی نے بلا شبہ لاکھوں نوجوانوں کو نمازی بنایا ہے, اور لاکھوں نوجوانوں کو مسجد کا راستہ دکھایا ہے, اور کئی ہزاروں کو اعتکاف کی سعادت عطا ہو گئی ہے. یہ تعداد تو گنتی سے باہر ہے اعتکاف کرنے والوں کے, جو اللہ کی یاد کے لیے, اور جانے کہ مسجد میں دھرنا دے دیتے نا, ایک طرح سے مسجد میں دھرنا دے دیتے, یا اللہ مغفرت کروا کے ہی جاؤں گا, اللہ میں بخشش کروا کے ہی جاؤں گا. وہ بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں آ کر, یہاں فیضان مدینہ میں, دنیا میں کہاں کہاں کہاں کا الحمدللہ اعتکاف کی سعادت اللہ کی رحمت سے پاتے ہیں, اور نمازوں کی پابندی, پھر ماشاءاللہ صرف فرائض و واجبات کی نہیں، سنت موقعہ سنت غیر موقعہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کے متنی ماحول سے وابستہ کئی عاشقان رسول ہیں جو الحمدللہ اشراق کو چاشت بھی پڑھتے، یہاں بھی ہوں گے ماشاء، کون کو اشراق چاشت پڑھتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ اشراق چاشت پڑھنے والے، ان میں ماشاءاللہ ایسے بھی ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے سبحان اللہ، ان میں وہ بھی ہوں گے جو ابوابین کے نوافل بھی پڑھتے ہوں گے الحمدللہ عز و جل. تو یہ اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، دعوت اسلامی کے یہ مدنی ماحول کی برکت ہے، اور اس لیے بار بار بار بار بار بار کوئی نہ کوئی آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم بیعت کرتے دعوت اسلامی لے کر آ جاتے، وہ تو آپ کو لگتا ہو یار یہ بات بات گھوم پھر کر ان کی ہر گلی جس راستے سے نکلتے ان کا اسٹاپ دعوت اسلامی آتا ہے، دعوت ہے تو دعوت اسلامی یہی ایسا اسٹاپ کس پر کھڑے رہو اور دعوت اسلامی کی بس پہ بیٹھ جاؤ انشاءاللہ جنت کا راستہ چلیں گے انشاءاللہ. یہ ہے ایسی تحریک کیا کرو، بولے بغیر چین بھی نہیں آتا کہ میرا تو جی چاہتا کہ سارے دعوت اسلامی میں آ جائے، سارے آ جائے دعوت اسلامی میں، یقین مانو سارے آ جاؤ، امن ہی امن ہو جائے گا، پیار ہی پیار ہو جائے گا اور ہماری مزید آباد ہو جائیں گے. آئیے بہت پیار آپ دیکھو نا دعوت اسلامی والے کتنے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے، اب تو ان کو وہ با شخصیات اسلامی بھائی کہہ نہیں سکتے تو ان کو مطلب وہ مدنی بھائی نے ان سے بات کی تھی تو ان کو بھی مدنی بھائی کر دیا، ایسا مدینہ مدینہ کرتے کہ ان کو مدنی بھائی کر دیا. تو یوں نیت کریں انشاءاللہ عزوجل نماز کی پابندی کریں گے کہ اس میں تینوں ذکر آ گئے، اس میں تینوں ذکر آ گئے، اتنی پیاری ہے نماز، اور نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی. کوئی بتائے گا کہ نماز کی چابی کیا ہے؟ طہارت. نماز کی چابی کیا ہے؟ طہارت. تو طہارت درست ہو پھر نماز بھی درست ہو اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، اللہ کی رحمت، اس کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے بھی نہیں ہو میری ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے بھی نہیں ہو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میرے آقا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے کی حالت میں اپنا سر کٹوایا. اس شان کا سجدہ کوئی کھیل نہیں، اس شان کا سجدہ کوئی کھیل نہیں، ایسا سجدہ کیا. تو ہم بھی اب سجدوں سے نہیں رکیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو بعد ماشاءاللہ بھی کلام میں خوب ذکر اللہ ہوا تو میں نے سوچا کہ ذکر اللہ سے متعلق مدنی پھول آپ کے طرف بڑھاؤں تاکہ مزید ہمیں ذکر اللہ کرنے کی عادت بنے. اور مجھے یاد پڑتا ہے ذکر اللہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا شیطان اس پر قابو نہیں پاتا. یہ یاد رکھیے گا، یہ جو نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کا روحانی علاج، پیارے بھائی آپ نے عین بیان کے دوران جھنڈے دکھا کر آپ نے بیچاروں کو ڈسٹرب کر دیا، اور اس کے لیے کیا صلو علی الحبیب. یعنی بیان میں جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، تو اس طرح کے معاملات کرنے پر غور کر لینا چاہیے. پتہ نہیں اب اس کو ثواب کیا ملا ہوگا اور کیا ہوا ہوگا. کیونکہ ذکر و بیان کے دوران خوشبو کا اسپرے کرنے والے کو تو باپا نے توبہ کروائی دی، کہ توجہ بڑھتی ہے نا. ذمہ داران کو چاہیے کہ یہ مدری چینل پر اگر چاہیے میں براہ راست عرض کر رہا ہوں، یہ تو اب ہر جگہ کے لیے نا کرتے رہتے، کہیں نہ کہیں اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ جہاں بیان قرآن و حدیث کی باتیں بیان ہو رہا ہوں، میں قرآن کھول کر اس کی تفسیر سے حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہوں، مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، اور اس میں یہ کام ہو جائے. اس کو غور کرنا چاہیے، ہر جگہ غور کرنا چاہیے جہاں پر علماء اہل سنت قرآن و حدیث کی باتیں بیان کر رہے ہوں اور عین قرآن و حدیث کے مطابق بیانات ہو رہے ہوں، تو وہاں پر اس کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم گناہگار ہوں. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. تو اب غور کیجئے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، تو نفس و شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، کہ ذکر اللہ کی ذکر اللہ کرنے والے پر نفس و شیطان قابو نہیں پاتے، شیطان قابو نہیں پاتا، اور شیطان وہاں قابو پا لیتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ شیطان سے تحفظ رہے گا. شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے نا، کہ جو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، شیطان ماں لشکر 11 مرتبہ، جزاک اللہ، 11 مرتبہ ہے، شیطان ماں لشکر اس کے اوپر حملہ آور ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے بچائے گا. مجھے صفحہ نمبر پتا چل جائے گا شجرے میں. تو یہ بھی شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے عامل بن جائیں گے تو انشاءاللہ ذکر اللہ سے زبان تر رہے گی. ذکر و درود ہر گھر ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھر ورد زبان رہے، ورد زبان رہے میری فضول کو کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، سوزے اویس بس میری جھولی میں ڈال دو. تو یہ شجرہ قادریہ رضوی عطاریہ کے صفحہ نمبر 16 پر یہ شجرہ ہے، ٹھیک ہے نا. سورہ اخلاص نمبر ترتیب نمبر 2 پر ہے سورہ اخلاص 11 بار. اگر شیطان ماں اپنے لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے، نہ کرا سکے جب تک یہ خود نہ کرے، تب تو روزانہ طلوع آفتاب سے پہلے 11 دفعہ پڑھنے کی نیت کر لیجیے. شجرا تو پڑھنا چاہیے. یہ میں نے کہا نا کہ شجرا پڑھنے سے انشاءاللہ زبان ذکر و درو سے تر رہے گی. صبح دوپہر شام، صبح شام پڑھنے کے اس میں اوراد و وظائف ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے زبان تر رہے گی اور ذکر اللہ سے شیطان پر اللہ نے چاہ تو ہمارا قابو رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا. صحیح ہین کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہیں، ذکر بالجہر بلند آواز سے ذکر کرنے کو بھی اور بالاخفاء کو بھی، یہ سارے فضائل شامل ہیں. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر و درود میں اپنی زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ تو اتنا پیارا ہے، تو نماز کے بعد تو پڑھتے ہی ہم الحمدللہ. ایک تعداد ہے جس کو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا اس کا معمول ہے، مگر بالخصوص سونے سے پہلے یعنی یہ نیت کر لیں کہ میں عبادت اور قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تو اور آپ یہ تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ کر سوئیں آپ، اٹھے انشاءاللہ تعالی آپ کی تھکن اتری ہوئی ہوگی اور حقیقی معنوں میں عبادت میں قوت ملے گی. اور یہ ایک مدنی پھول الحمدللہ امیر سنت نے ہمارے بزرگوں سے لے کر ہمیں دیا ہے کہ سوتا ہے بندہ تو 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کی نیند کرتا ہے، تو یہ وقت بھی عبادت میں صرف ہو اور یہ ہماری عبادت کے لائے سونا، اس لیے جب سو تو اس نیت کے ساتھ سو کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں. دار اگر آپ کو نیند چڑی ہوئی ہوگی تو آپ کہاں سے، آپ رات جاگ کا فجر پڑھیں آپ کو فجر میں نشاط خاص نہیں آئے گا، پھر آپ فجر کے بعد بھی جاگے نہیں سوئے، اب زور پڑھیں حالت خراب ہو جائے گی، زہر ہی مطلب پڑھی کیسے جائے گی، ہو سکتا ہے کہ رکعتیں بھی بھول جائیں گے کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی. تو یہ نیند سے نشاط آتا ہے، تو عبادت تو قوت پانے کے لیے جب ہم سوئیں گے، اب ہم سوئے یہ نیت کر کے سوئے کہ میں عبادت تو قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تو جب تک سوئیں گے عبادت کا ثواب ملے گا، ہے نا. اچھی نیت، اللہ تعالیٰ اچھی نیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ذکر اللہ، یہ مطالعہ بھی ذکر اللہ ہے نا، یہ تین قسمیں بیان ہوئی نا، تو کتاب جو ہم مقتط المدینہ کی مطبوعہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ رسائل پڑھتے ہیں، نماز کے احکام پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے. یہاں تک کہ ابھی جو ہو رہا ہے نا بیان، یہ بھی ذکر اللہ ہے، یہ ذکر اللہ ہے. یہ تو علم دین سیکھنے کا ایک جیسے کہ حلقہ ہے، ماشاءاللہ یہ تو اب بہترین ذکر ہے. اور پھر دیکھیں نا، یہ ذکر اللہ کی جو فضیلتیں ہم سنتے ہیں جس سے ہمیں ذکر کرنے کا ذہن بنتا ہے، یہ علم دین ہی تو ہے. مثال کے طور پر اللہ کے ذکر کے لیے جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ جو کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، والحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس طرح کی تسبیحات پڑھو تو درخت جنت میں درخت لگ جاتا. اب یہ پر سنتے تو ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے، ذکر کرنے کا، تو یہ علم دین سیکھا تو ذکر کرنے کا جی چاہا نا. علم دین ہے جو ہمیں یہ ساری رغبتیں اور ساری فضیلتیں دلاتا ہے، گناہ سے بچنے کا سوچ ملتی ہے، نیکی کرنے کا جذبہ ملتا ہے، یہ علم دین ہے. تو یہ کتنا افضل ترین اللہ کا ذکر ہوا، بہترین اللہ کا ذکر ہوا. تو الحمدللہ اس وقت بھی ہم ذکر اللہ ہی میں شامل ہیں، میرے چینل کے ناظرین بھی ذکر اللہ میں شامل ہیں. آئیے ایک بار پھر ہم جو ذکر بھی لسان جو ہم سنتے تھے، آئیے ایک بار پھر ہم ذکر میں لگتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اسی طرح اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, مزید قرب اور مدینہ پاک کی حاضری, یہاں تک کہ دیدار مصطفیٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے. الحمدللہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے. ظاہر و باطن کی طہارت کا بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے. اپنے مسائل, اپنے مصائب, اپنے پریشانیاں, اپنے مصیبتوں کا حل درود پاک کی کثرت میں ہے. دنیا اور آخرت کی ڈھیر و برکتیں درود پاک کی کثرت میں ہیں. تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے والا بھی بنائے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیوں نہ آقا پر درود پڑھے. کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, سچی بات سکھاتے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اننا آمینا کوثر اننا ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. باجاب اکلاتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے باپ جہاں میں بے سے بھاگے باپ جہاں میں تیسے بھاگے لطف وہاں پر ماتے یہ ہے لطف وہاں پر ماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, دیکھیں وہ ذکر اللہ کے حوالے سے شیطان سے محفوظ رہنے کے حوالے سے مجھے روایت مل گئی, میرے ہاتھ میں مدنی پنسورہ ہے صفحہ نمبر 161. میں ڈھونڈ رہا تھا درود پاک کی فضیلت, اس میں ہے نا فیضان درود و سلام ہے, تو اس سے ایک صفحہ پہلے یہ بھی مل گئی. چلے تفسیر دورے منصور کے حوالے سے نقل ہے, سن لیتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان, جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر قل ہو اللہ احد پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا. ہے نا, کتنی بار پڑھنی ہے, کب پڑھنی ہے؟ نماز فجر کے ادا کی اور بات کیے بغیر. تو بیٹھے رہے کچھ دیر کے لیے, وقت ہوتا ہے دعا سے پہلے نا, تو تسبیح وغیرہ یہ پڑھ لے, زیادہ دیر نہیں لگتی انشاءاللہ. اور کیا بات ہے درود و سلام کی, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. سبحان اللہ, حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, شہنشاہ خوش خصال پے کرے اس نو جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے, ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو, بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے روز مجھ پر پیش کیا جاتا ہے, قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. یہ صفحہ نمبر 165 پر اللہ درود پاک پڑھنے کے مدنی پھول اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں, اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں. دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے. درود شریف پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے. درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. درود شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے غموں کو دور کرتا ہے. درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا. درود شریف تنگ دست کے لیے صدقے کا قائم مقام ہے. درود شریف قضاء حاجات کا ذریعہ ہے. درود شریف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا باعث ہے. درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے. درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے. درود شریف پڑھنا قیامت خطرہ سے نجات کا سبب ہے. درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی. درود شریف پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے. یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. درود شریف پل صراط بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے. درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے. درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھنے والے کو اس عمل کی وجہ سے اس کی ذات عمل عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت حاصل ہوتی ہے. درود شریف رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے. درود شریف محبوب رب العزت کے سے دائمی محبت اور اس میں زیادت کا سبب ہے. اور یہ محبت ایمانی عقود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. درود شریف پڑھنے والے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم محبت فرماتے ہیں. درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت اس کی زندہ دلی کا سبب ہے. کیونکہ جب وہ آقا پر دور کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے آپ کا ذکر کرتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب ہو جاتی ہے. درود شریف پڑھنے والے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ سلطان انام صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے, اس کا ذکر ہوتا ہے. درود شریف پل صراط پر ثابت قدمی اور سلامتی کے ساتھ گزرنے کا باعث بھی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب پارہ 22 آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر, اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اس کی تفسیر میں صدر الفاظل نعیم الدین ورد آبادی علیہ رحمت اللہ حادی لکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے. ہر ایک مجلس میں آپ کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک مرتبہ, اور اس سے زیادہ مستحب ہے. یہی قول معتمد ہے, مضبوط قول ہے, اور اس پر جمہور ہیں. اسی پر مطلب ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے. اور نماز کے قاعدہ آخرہ میں بعد تشہد درود شریف پڑھنا سنت ہے. ہم تحیات پڑھتے ہیں نا عبدو و رسولو کے بعد جو درود ابراہیمی بھی ہم پڑھتے ہیں, اور آپ کے تابع کر کے آپ کے آل و اصحاب و دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے. یعنی درود شریف میں آپ کے نام اقدس کے بعد ان کو شامل کیا جا سکتا ہے, اور مستقل طور پر حضور کے سوا ان میں سے کسی پر درود بھیجنا مکروہ ہے. مسئلہ درود شریف میں آل و اصحاب کا ذکر متوارث ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر مقبول نہیں. درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریم ہے. علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں, یا رب محمد, یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما, دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما, اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے, اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر, اور ان کا ثواب زیادہ کر کے, اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر, اور انبیاء و مرسلین و ملائکہ و تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے, مسئلہ. درود شریف کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں. حدیث شریف میں ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب درود بھیجنے والا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور درود نہ بھیجنے والا سنے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے بخیل ہے وہ, بخیل وہ ہے, بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے. صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تو میرے پیٹھے ہو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین, نیت کر لیجئے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. آئیے ایک بار پھر عرض کرتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی میرے دل پار ہے, ذکر و درود ہر گھڑی میرے دل پار ہے, ورد زبان ہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, رہنے کے لب پہ آتے میرے سوال دو, میرے سوال دو سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو, سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو, پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دو, پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دو, محبت سے چھڑا دو آقا مجھ دیوانہ مدینے کا بنا دو, آقا مجھ دیوانہ مدینے کا بنا دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آپ نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کس قدر برکت ہے, کس قدر فضیلت ہے. مگر ایک بس کیا کیجئے, مطلب تعداد یاد نہیں ہے کتنی مرتبہ ہم نے فضیلت بیان کی اور کتنی مرتبہ ہم نے فضیلت سنی, لیکن ہمارا انداز یہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے. فضولیات میں پڑے رہنے کا گویا کہ ہمیں ایک ذہن سا بن گیا کہ ہم فضولیات میں پڑے رہتے ہیں, عجیب و غریب ہماری عادت ہو گئی ہے, زبان ذکر و درو سے تر نہیں رہتی, بلکہ فضولیات اپنی جگہ پر ہیں, اس سے بچنا ہی چاہیے. زبان گناہ کرتی ہے, گالیاں دیتی ہے, غیبت کرتی ہے, چگلی کرتی ہے, بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتی ہے, فحش بکتی ہے, ماں باپ کے سامنے کھلتی ہے, ظلم و ستم کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا زبان گل کھلاتی ہے. نہ ہماری زبان قابو میں آتی ہے, نہ ہماری آنکھ قابو میں آتی ہے, نہ کوئی عضو قابو میں ہمارا آتا نہیں ہے, نہ ہاتھ قابو میں آتے ہیں. ایک کاش ہمیں کفل مدینہ نصیب ہو جائے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ, اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا کفل مدینہ. کہ کفل مدینہ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے، اپنی آنکھ کو، اپنے زبان کو، اپنے اعضا کو گناہوں سے بچانا، اللہ توفیق دے فضولیات سے بچانا، نیکیوں میں لگنا، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں مدنی انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زبان کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر میں تر رکھنے والے بن جائیں، تسبیح پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا، عمل کا جو ثواب ہے نا، یہ اخلاص پر مبنی ہے. اخلاص ہوگا تو ثواب ملے گا، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. جو ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے وہ اپنے عمل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جو عمل دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا گیا، اس پر ثواب کیا ملے گا، بلکہ الٹی قیامت کے دن اس پر گرفت ہوگی. عمل منہ پر مار دیا گیا تو کریں گے کیا؟ بندہ سوچ کے گیا کہ میں نے اتنے ذکر کیے، اتنی تسبیح کی، اتنے درود پاک پڑھے، اتنی عبادتیں کی، اتنی ریاضتیں کی، اور کی سب ریاکاری کے نام پر، دکھاوے کے نام پر. اور یہ سب ریاکاری دکھاوے کی نظر ہو گئی، قیامت کے دن اس کو کیا ملا؟ بلکہ قیامت کے دن تو ریاکار کو ندا کی جائے گی کہ جا اس سے اجر مان جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا. اب یہاں دکھاوا کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس پر غور کیجیے. لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، میں نمایاں ہو جاؤں، میرے نمازی ہونے کا، میرے حاجی ہونے کا، میرے زکاتی ہونے کا، میرے سخی ہونے کا، میرے قاری ہونے کا، میرے بیان کی تعریفات خوب خوب ہوں. اس پہ بات چیت حب جا میں بھی آتی ہیں، ہر چیز ریاکاری کی ہی ضمن میں نہیں آتی، کئی چیزیں حب جا میں بھی آتی ہیں. لیکن ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت نامی کتاب میں 80 ریاکاری کی مثالیں لکھی ہیں. 80 مثالیں، بندہ پڑھے سر پہ ہاتھ تک کے بیٹھ جائے کہ کیا. اور واقعی اگر کوئی اپنے ضمیر کو زندہ، اس کا ضمیر زندہ اور وہ پڑھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کئی مثالوں پر تو توبہ کرنا شروع کر دے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا مجھے. میں وہ گھٹیا فیل کرے گا خود کو کہ میں اتنا گرا ہوا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے اجر کو چھوڑ کر لوگوں کے ملنے والی تعریف کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. یہ اس کی فیلنگز بننی چاہیے کہ بندہ عمل اللہ کے لیے چھوڑ کر جب مخلوق کے لیے کرتا، مخلوق بھائی دے دے گی، کیا دے دے گی؟ پیسے دے دے گی، عزت دے دے گی، واہ واہ کر دے گی، کیا کر دے گی بھائی؟ یہی کر دے گی اور کیا کرے گی مخلوق؟ سر پہ اٹھا کر بٹھا دے گی اور کیا کرے گی؟ کندھے پہ لے کے گھومے گی اور کیا کرے گی؟ اگر یہ سب کچھ ہو بھی گیا، اللہ ناراض ہو گیا، تو یہ کس کام کا؟ اور اس کو چھوڑو، اللہ کی بارگاہ سے جو جنت مل رہی ہے، بندہ اس کے پیچھے بھاگے گا لوگوں کے پیچھے بھاگے؟ اللہ کی جو رضا ملتی ہے اس کو، اس کے پیچھے جائے گا وہ لوگوں کے پیچھے جائے؟ بندے کو تو اللہ کی رضا کے پیچھے جانا ہے. ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اس کی بارگاہ سے جنت چاہیے. ہم اس کی ناراضگی سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اور اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے ہم کو. ہم کو آپ کو حب جا سے بچانا ہے. کوشش کرنی ہے کہ میرا ہر عمل، بلکہ لازم طور پر میرا ہر عمل بس اللہ کے واسطے ہونا چاہیے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر، اخلاص ایسا عطا یا الہی. اخلاص یہ اللہ کے غیب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عطا کر دے. بندہ بس ہر وقت ہر گھڑی اخلاص کی بھیک مانگے، مانگتا رہے، یا اللہ مجھے نماز میں اخلاص دے دے، یا اللہ مجھے قراءت میں اخلاص دے دے، یا اللہ مجھے بیان میں اخلاص دے، اللہ تو مجھے نعت پڑھنے میں، بیان کرنے میں، بیان سننے میں، جو تیری بارگاہ میں میں نیک کام کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اللہ مجھے اس میں اخلاص دے دے. یہ بندہ دعا بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو اپنے عمل کو ہمیں ریاکاری سے بچانا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے مطالعہ کریں. ریاکاری پوری کتاب ہی ہے, اتنی زیادہ موٹی نہیں ہے, مقتدۃ المدینہ سے ملتی ہے. ریاکاری کتاب نے پتہ چلے کہ ریاکاری کیا ہے اور اس کے بچنے کی صورت کیا. اور ریاکاری کے بارے میں علم سیکھنا یہ فرض ہے, نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. یہ عمل کو بچانا ہے نا. اور اس میں جیسے کہہ رہا کہ وہ ڈیڑھ ہوشیاری نہیں چلے گی. ہم کو سب آتا ہے, یہ سب سے بڑی نقصان یہ ہے. جس کو جو بولے سب آتا ہے تو وہ اس کو تو زیادہ ضرورت ہے نا سیکھنے کی. جس کو سب آتا ہے, سیکھا نہیں ہے بولے پھر بھی سب آتا ہے, دنیا کو بتاتے پھرنا ہے میں نے اتنے پنج سورے پڑھے, میں نے اتنی سورتیں پڑھی, میں ابھی یہ کر رہا ہوں, میں ابھی وہ کر رہا ہوں, بس ابھی مصلے سے اٹھا ہی ہوں, بس ابھی درود شریف ایک تصویر پوری کی نا آپ کو فون آ گیا, یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے. بس ابھی وہ سورہ ملک کی تلاوت فارغ ہوا نا آپ کو فون آ گیا, سورہ ملک سے فارغ ہوا اور آپ آ گئے. ہاں بس وہ میں وہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں, سورہ یاسین پڑھ کر میں آ جاتا ہوں. بھائی یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, یہ بتائیے. وہ ایک میڈیا وہ میں 313 دفعہ روز پڑھتا ہوں, 100 تصویر رہ گئی ہے, ذرا میں پڑھ لوں اس کے بعد انشاءاللہ اپنے بات کرتے. یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے میں 313 تصویر پڑھتا ہوں روز اور ابھی 100 رہ بھی گئی ہے اور میں ایسا مطلب کہ عاشق ہوں کہ اس کے بغیر میں آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا ہوں. یہ سب جتانے کی کیا ضرورت ہے, اپنی عبادت کیوں بتا رہے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بتانے والا ریاکار ہے, مگر آپ سے صرف پوچھتا ہوں. میں اپنے سے بھی پوچھتے ہیں, ہم بیان کرنے والا خود سے بھی تو پوچھتا ہی ہے نا, تو اپنے بتاوے کیوں. میں یہ کر رہا ہوں, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے روزہ رکھا, میں نے افطار کی, میں نے سحری کی, میں نے تلاوت کی, میں نے نماز پڑھی, میں نے تہجد پڑھی, میں نے یہ کام کیا, میں نے وہ کام کیا. سارے جو نیک کہلاتے کام سب کے سب بیان کرنے کی یہ ہماری عادت ہے, جبکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جس طرح گناہ کو چھپاتے ہو اس طرح نیکیوں کو چھپاؤ. ہے کوئی گناہ تو چھپانے, لیکن جس طرح گناہ کو چھپاتے ہو اس طرح نیکیوں کو بھی تو چھپاؤ نا. گناہ چھپاتے کہ لوگ ذلیل کریں گے, لوگوں کے آگے میں رسوا ہو جاؤں گا. نیکیاں نہیں چھپاتے کہ نیکیاں ضائع ہو گئی اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہو گیا. تو اللہ ہمیں مثبت سوچ عطا کرے اور جو عبادت کر گئے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے. سنبھلتی نہیں ہے, جی بہت چاہتا ہے یہ بھی بول دوں, یہ بول دوں, یہ بول دوں. وہ مصطفیٰ مفتی اعظم ہند کا شعر ہے نا, نفس بدل کار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدل چھپا لے سیا یہاں نے کیا جینا دوبھر ارشاد نے کھانے نہ دیا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے تو جاتا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا دیا میں تو جوش طوفاں بغیر بے پایا غوانا سازگار جوش طوفاں بغیر بے پایا سازگار نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے مجھ آسیو شہ‌ابرار ہے تہنیت مجرم ہو ذات خدا غفار ہے تہنیت مجرم ہو ذات خدا غفار ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں شہدائے کربلا اسیران کربلا کے صدقے میں نیک بنا دے, پرہیزگار بنائے, ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے, ہم اخلاص کے ساتھ نیک اعمال بجا لانے میں کامیاب ہو جائیں, اپنی نیکیوں کو سنبھالنے میں کاش ہم کامیاب ہو جائیں. سمجھ نہیں پڑتی کیسے خود کو اس طوفان سے بچائیں, ایسا طوفان ہے یہ ریاکاری کا اور بے جا کا, ایسا طوفان ہے سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا ہوگا, بہتا چلا جاتا ہے, بہتا ہی چلا جاتا ہے, سوچ کا نہیں پڑتا نکلے کیسے, کرے کیا, کیا سوچے, سوچ بھی کبھی کبھی کام نہیں کرتی, اتنی آزمائش ہے یہ ریاکاری اور حب جا کے عنوان میں. جو نمایاں ہوتے ہیں نا ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے حب جا اور یہ ریاکاری کے باب میں. حب جا میں تو تقریباً نمایاں آدمی کے پھنسنے کے چانس چانس چانس چانس ہی چانس ہیں, بس جس کو اللہ بچائے وہ بچ سکتا ہے. اور ریاکاری یہ عبادت ہی سے متعلق ہے, اس میں تو ہمیں ہر ایک کو غور کرنا چاہیے, بس سوائے اس کے کوئی چارہ بظاہر نظر نہیں آتا, بندہ کفل مدینہ لگا کر رکھے اور اپنی عبادت کو چھپائے, ذہن بنائے اپنی عبادت کو چھپائے, حتی الامکان اپنی عبادتوں کو چھپائے, نہ بتائے, سوائے اس کے کہ جس کا ظاہر ہونا ظاہر و باہر ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے ظاہر ہے, فرض روزے رکھنے ظاہر ہے, زکات دینی ہے فرض زکات ظاہر ہے, حج کرے گا تو ظاہر ہے چپ کر تو حج کرے گا نہیں, سب کے بیچ میں حج کرنی ہے ظاہر ہے, لیکن ایسے بے شمار ہماری عبادات ہوتی ہیں, مدد کرتے ہیں ہم لوگوں کی, یتیموں کی مدد کی, کیا ضرورت ہے ڈنکا بجانے کی, بیوہ کی مدد کرتے بالفرض شریعت کے مطابق تو کیا ضرورت ہے بتانے کی, یتیموں کی مدد کرتی کیا ضرورت ہے بتانے کی, کسی کا گھر بنا دیا کیا ضرورت تھی بتانے کی, کسی کو کھانا کھلا دیا کیا ضرورت تھی بتانے کی, کسی غریب محتاج کی مدد کر دی آپ نے کیا ضرورت تھی بتانے کی, آپ نے تہجد کی نماز پڑھی کیا ضرورت تھی بتانے کی. ہم ایسے نہیں ہیں نا, ہاں جس کی شخصیت ایسی ہے کہ اس کا بتانا لوگوں کے لیے عمل کا ذریعہ بنتا ہے, ترغیب کا ذریعہ بنتا ہے, وہ جن کے لوگ فالوور ہوتے ہیں, مثال کے طور پر امیر اہل سنت ہیں یا اور بزرگان دین علماء دین ہوتے ہیں کہ جن کو پیچھے لوگ چلتے ہیں, جن کو جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, تو ان کی عادات اور اتوار پتہ چلتی ہے تو اس کے مطابق وہ عمل بجا لانے کی صحیح کرتے ہیں. اب ہمارے پیچھے کون چلتا ہے, بلکہ اپنے پیچھے چلانے کے لیے ہم نے کیا بتاتے ہیں, اپنے نیکیاں بتاتے, اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہوتی ہوگی کہ لوگ میرے کو نیک سمجھے تاکہ میرے پیچھے چلیں, ان کے دلوں میں میری عقیدت جمے, ان کے دلوں میں میری محبت جمے, ان کے دلوں میں میری تعظیم جمے, یہ مجھے نیک سمجھیں گے تو میرے لیے بچھائیں گے, میرے لیے کھڑے ہو جائیں گے, مجھ سے مطلب کہ کچھ مال و اسباب سے میری مدد کریں گے, نیک سمجھیں گے مجھے. اب یہ بھی اگر نیت نہیں ہے, اگر یہ بھی نہیں ہے تو آخر کوئی تو نیت ہوگی نا اپنی عبادت اپنی ریاضت لوگوں کو بتانے کی. دیکھیے میں یہ کہہ دوں, ریاضتیں عبادتیں بتانے والا ریاکار ہو یہ لازم نہیں ہے, ہم کسی کو ریاکار نہیں کہیں گے, یاد یہ یاد رہے گا نا, ہم کسی کو ریاکار نہیں کہیں گے, ہم نہیں کہیں گے, ہمیں بدگمانی کی بھی اجازت نہیں ہے نا, ہم کیوں بدگمانی کی, بالفرد وہ ریاکاری کر بھی رہا ہے تب بھی ہم پر کون سا لازم تھا کہ ہم اس کو ریاکار بولیں, اپنے چپ رہے اپنے حسن ظن رکھے, اگر یہ اللہ نہ کرے ریاکاری کر بھی رہا ہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے, اپنے کو کیا ضرورت ہے اس کو ریاکار بولنے کی یا اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کی, ہم اچھا گمان رکھیں حسن ظن رکھیں. میں تو اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اللہ کرے مجھے بھی ان باتوں پر عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے, میرے سننے والوں کو بھی نصیب ہو جائے, گھر میں بیٹھے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب کو نصیب ہو جائے, اپنے بتانا چھوڑ دیں, بتانا بھی چھوڑ دیں اور جو اچھا کام کیا نا اس کو جتانا بھی چھوڑ دیں, بتاتے بھی رہتے ہیں جتاتے بھی رہتے ہیں, جس کے ساتھ بھلائی کی اس کا ڈنکا بھی بجائیں گے کہ میں نے فلاں کے ساتھ بھلائی کی, اور جس کے اندر بھلائی کی اس کو جتاتے بھی رہیں گے, بھولنا نہیں تیرے ساتھ میں نے بھلائی کی تھی. نمک حرام بھولتا ہے, میرے سامنے زبان چلاتا ہے, اس کو شرمندہ کریں گے, اس کو اذیت دیں گے. ایزا دے کر احسان جتا کر اپنے صدقات باطل نہ کرو. قرآن واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے. تو کفل مدین اور راستہ نہیں ہے, نہ بتاؤ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفل مدینہ نصیب کر دے, بس چپ رہنا نصیب ہو جائے اور ہم یہ بتانا جتانا چھوڑ دیں اور بالکل پہلے اپنے عمل کو نیت کرنا سیکھیں, اپنے عمل کے اوپر غور کرنا سیکھیں. نعت خوان غور کرے میں کیوں پڑھ رہا ہوں, مبلغ غور کرے میں کیوں بول رہا ہوں, کیمرے کے سامنے آنے والا سوچے میں کیوں آ رہا ہوں, آگے بیٹھنے والا سوچے میں کیوں بیٹھ رہا ہوں, کیمرے کے ٹارگیٹ پہ بیٹھنے والا سوچے میں کیوں بیٹھ رہا ہوں. آپ مجھے نہیں بتا رہے, میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ کیا ہے, کیوں کر رہا ہے یہ. تو یہ نہیں کہ خالی اپنے مطلب گھر پہ جو مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں, آپ اور میں بھی تو بیٹھے ہوئے نا یہاں, آزمائش ہے. بلکہ کیمرے کے سامنے آ کر بولنے والا ریاکار اوبے جا سے بچنے کی باتیں کر رہا ہے, یہ اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ نمایاں ہو کر ساری بات سب کچھ پورا ایکسپوز ہوا ہوا ہے, نمایاں ہوا ہوا ہے, اور اب بولتا ہے کہ ریاکاری بھی مت کرو, ہوبے جا بھی مت کرو. اب میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے, آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں, اخلاص کا بھی سوال کرتے ہیں, ہوبے جا سے بچنے کا بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ بچانے والا ہے, وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانے والا ہے, ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. البتہ ریاکاری آتی ہے, اس طرح کے معاملات آتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ ریاکاری کے لیے بندہ عمل نہیں چھوڑے گا, ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرے گا. کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھے تو بندہ مکھی اڑاتا ہے, ناک نہیں کاٹے گا. اپنے اس ریاکاری کو بھگائیں گے, حسد کو بھگائیں گے, تکبر کو بھگائیں گے, ان کو بھگائیں گے, ان سے بندہ لڑتا رہتا ہے. یہی شیطان کے خلاف جنگ ہے. شیطان کے خلاف جنگ کیا کرو گے آپ, اس کے گھسا گھسی کرو گے اس کے ساتھ؟ دیکھا کبھی کسی نے شیطان کو؟ شیطان کے خلاف جنگ کیا لڑیں گے ہم لوگ؟ تکبر سے لڑنا ہے, ریاکاری سے لڑنا ہے, حب جا سے لڑنا ہے, حسد سے لڑنا ہے, بخ سے لڑنا ہے, کینہ سے لڑنا ہے, غیبت سے لڑنا ہے, چگلی سے لڑنا ہے, خود پسندی سے لڑنا ہے, عجب سے لڑنا ہے, طرح طرح کی اس طرح کی پریشانی, اس طرح کے گناہوں بھری عادتوں سے لڑنا ہے, نماز قضا کرنے کی عادت سے لڑنا ہے, جوئے کی عادت سے لڑنا ہے, شراب کی عادت سے لڑنا ہے, ماں باپ کو ستانے کی عادت سے لڑنا ہے, سود سے لڑنا ہے, رشوت سے لڑنا ہے, ان تمام چیزوں سے لڑنا ہے. یہ ہے شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, یہ شیطان کے خلاف جنگ ہے. اب شیطان کو للکارا تیرے خلاف جنگ جاری رہے گی اور اپنے غفلت کی نیند سو گئے, یہ تو لشکر کے ساتھ حملہ کرے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ہمارے جذبات کے, ہمارے احساسات کے, ہماری نیتوں کے. تو للکارنے والا تو بالکل چاکو چوبن پکا رہتا ہے نا. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چڑا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں. تو کہتا ہے میٹھی نیند تیری مت ہری رالی ہے. سونا پاس ہے, سونا پن ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو غفلت کی نیند جاگنا ہے انشاءاللہ. اللہ اللہ کے نبی سے, اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے, نفس کی بدی سے.

اللہ کے نبی سے ہے پشت پناہ غوثِ اعظم ہے پشت پناہ غوثِ اعظم کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے ہے پشت پناہ غوثِ اعظم ہے پشت پناہ غوثِ اعظم کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو لب پہ تمہارے شکوا بھلا کیسے آ سکے لب پہ تمہارے شکوا بھلا کیسے آ سکے زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے حضرت سیدنا یونس علیہ نبی والے صلاۃ السلام نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کر جدا ہو چکے تھے اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ عز و جل تو نے جب تک چاہا ان اعضا سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی اے میرے پیدا کرنے والے میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل میں نے تو آپ کو نمازی اور روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا, اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لو. چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی, مگر عابد نے اپنی زبان پر وہی بات کہی, یا اللہ جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا. اے خالق میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا, میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ عز و جل تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو. عابد نے کہا ہرگز نہیں. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں؟ عابد نے کہا جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے. حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی راضی تین سکھ نو چلے پا دیکھا آپ نے صابر ہو تو ایسا. آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو اس بزرگ کے وجود پر نہ تھی حتیٰ کہ آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے, مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا. اور راضی با رضا الہی کی اس عظیم منزل و فائز تھے, اللہ عز و جل سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ عز و جل نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا. سبحان اللہ, یہ انہی کا حصہ تھا. ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے نحنو نفرح بالبلائی کما یفرح اہل دنیا بالنعمی, یعنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں. مغموم ہے غم جس کو آقا کا نہیں ملتا, مغموم ہے غم جس کو آقا کا نہیں ملتا, بیمار ہے جو ان کا بیمار نہیں ہوتا. خوشیوں میں مسرت میں آسائش اور راحت میں, خوشیوں میں مسرت میں آسائش اور راحت میں اسرار محبت کا اظہار نہیں ہوتا, وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرا آج کا موضوع صبر ہی سے متعلق, کیونکہ آج کے اس اجتماع کا جو ذریعہ ہے وہ یقیناً عاشورہ اور کربلا کا وہ میدان جہاں پر صبر و رضا کا ایک ایسا مظاہرہ ہوا کہ آج تک ہم اس کی یاد میں اپنے دل و دماغ کو مضبوط و معطر دونوں کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے کچھ مدنی پھول صبر سے متعلق لے کر حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ عزوجل ہمیں صبر سے متعلق بہت کچھ معلومات بھی حاصل ہوگی اور مصیبت و پریشانی میں صبر کرنے کا ہمارا ذہن بھی بنے گا. کیونکہ دنیا میں جب آئیں تو مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، تکلیفیں، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو جو کوئی نہ کوئی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہ ہو. ہر کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، عام بندے اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی طرح آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے آزمائش پر، امتحان پر، مصیبتوں پر صبر کر کے اس کی بارگاہ سے اجر کما لیتے ہیں. اور ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو واویلا کر کے معاذ اللہ کفر تک بک دیتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ جو آزمائش اور مصیبتوں کا جو سفر ہے یہ صدیوں سے چلا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل نے ستر نبیوں کو شہید کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا مطلب اس گمان میں ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور جنت پہ چلے جائیں گے، اور ایمان لے آئے اور آزمائش نہیں ہوگی اور اس بات پر ہی چھوڑ دیا جائے گا. اس طرح نہیں ہے. ایمان لائیں، آزمائش بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا، اور ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. یعنی سورہ بقرہ میں جیسے کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کسی رودات یعنی حالت نہ آئی. صدر الفاظل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ حدی لکھتے ہیں خزان عرفان میں کہ اور جیسی سختیاں ان یعنی اگلے مسلمانوں پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئی. یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں. اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا عزوجل میں تکالی برداشت کرنا قدیم سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے. ابھی تو تمہیں پہلوں کسی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں ہیں. بخاری شریف میں ایک حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے تشریف فرماتے. ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین پر گڑا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آڑے سے چیر کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی. اور یہ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کیفیت میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کی اس کیفیت کو دیکھتے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یعنی ان پر، ان کے والد پر، ان کی والدہ پر. اے وہ تو آل یاسر تھے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جس کیفیت میں آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ نے عرض کی تھی، آپ پر ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت آئی تھی کہ ایمان لانے کی وجہ سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر اذیت کے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ لوہے کا ایک ٹکڑا بھٹی میں گرم کر کے سرخ لال کر دیا جاتا اور اسے چمٹے سے اٹھا کر حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آزمائش تھی ان کی. اور اس تکلیف کو محسوس کریں کہ لوہے کیا کوئی کی جلتی سراخ سلاخ جو سرخ لال ہو جائے اسے چمٹے سے اٹھا کر کسی کے سر پر رکھ دی جائے, تکلیف کیا ہوگی اس کی. یہاں تک حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آزمائش تھی کہ کفار آگ بھڑکاتے اور حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لیٹا کر ان کی پشت پر انگارے رکھے جاتے, ان کی تپش سے چربی پگھل جاتی اور چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا, ایسے امتحان سے آپ گزرے ہیں, مگر ان کے پا استقلال کو جنبش تک نہ آئی, دین متین پر جمے رہے ڈٹے رہے اور آقا کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے آقا ہمارے لیے دعا کر دیں. بڑی آزمائش ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس فریاد پر, جو بخاری شریف کی حدیث ابھی میں نے آپ کو بیان کی, ان کی اس فریاد پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں مزید نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں, مزید ان کو حوصلہ بڑھا رہے ہیں, مزید ان کو پچھلے لوگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے, تمہارے اوپر جو آزمائش ہو رہی ہے اس سے تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے, زمین میں گڑا کھود کر اس پہ دبا دیے جاتے تھے, آڑے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت ہوتے جاتے تھے اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی. یہ بیان کیا جا رہا ہے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آزمائشیں آتی, خلفائے راشدین پر آزمائشیں آئیں, صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں, طرح طرح کی پریشانیاں مصیبتیں آئیں, سورہ کہف نازل ہوتی ہے, دیگر سورتیں نازل ہوتی ہیں, اصحاب کہف کا تذکرہ ہوتا ہے, اصحاب کہف کا بیان ہوتا ہے کہ ان پر بھی دیکھو وہ بھی ظلم سے اور ظلم والوں ظلم کرنے والوں سے بچنے کے لیے کہاں کہاں کہاں کہاں یہ لوگ چلے گئے, ان پر بھی مصیبتیں آئی ہیں, طرح طرح کی مصیبتیں آزمائشیں آئی ہیں, طرح طرح کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے, پچھلی قوموں کے واقعات قرآن بیان کر کے کئی مقامات پر اگر ہم واقعات پر غور کریں تو کہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو ڈھارس دی جا رہی ہے, کہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو ڈھارس دی جا رہی ہے کہ ان پچھلی قوموں پر غور کرو ان پر کیسی مصیبتیں کیسی پریشانیاں اور کیسی آزمائشیں نازل ہوئیں, ان پر غور کرو, یعنی آپ اس پر غور کرے میرے مدی چلے کے ناظرین کے معاملہ تو بڑا عمدہ سافٹ انداز سے چل رہا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی کفار مکہ کے درمیان رہا کرتے تھے, انہی میں آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے, لیکن جو ہی اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچایا, کوہ صفا پر تشریف فرما ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہے, کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے, ہم نے آپ کو امین و صادق پایا ہے. ارشاد فرمایا تو پھر سنو, میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور اس طرح ان کو توحید کا پیغام دیا. بس کیا تھا پھر, کیا تھا؟ آزمائش و مصیبتوں, آزمائشوں کے مصیبتوں کے پریشانیوں کے دروازے کھلے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی, انگلیاں اٹھا اٹھا کر آقا کی شان میں بے ادبیاں ہونے لگی, سورہ تبت یدا ابی الا ابی وتب نازل ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کفار بد اتوار کی گستاخیوں کا جواب ارشاد فرماتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو آپ پر کوڑا ڈالا جاتا ہے, آپ کی شہزادی آپ کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم پاک میں جلوہ فرما ہو کر جب اللہ رب العزت کے حضور عبادت کرتے ہیں تو کوئی شخص آ کر میرے آقا کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر چادر زور سے کستا ہے کہ میری آقا کے میرے آقا کی چشمانی کرم باہر تشریف لے آتی ہے, میرے آقا کے اوپر نجاست ڈال دی جاتی ہے. وہ آزمائشیں تھی, امتحان تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر طائف کا میدان اختیار کرتے ہیں, وہاں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ طائف کے نوجوان میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے کر دیے جاتے ہیں, پتھر مارے جاتے ہیں, لہو لہان کر دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ میرے آقا کے نالے نے مبارک آپ ہی کے خون سے تر ہو جاتی ہیں. پتھر مارنا کوئی نانی ماں کوئی آسان کام نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, اس وقت بھی فرشتہ حاضر بارگاہ رسالت ہوتا ہے کہ آقا آپ حکم فرمائیے ان دو پہاڑوں کو ملا دو، یہ بستی آپ مل جائے گی، مگر رحمت العالمین نے ان کے لیے بدعا نہیں فرمائی. آپ کا سفر جاری رہا، آپ آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لاتے ہیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، امیہ بن خلف کہ آپ غلام تھے اور وہ سخت اسلام کا دشمن تھا. اسی آزمائش تھی کہ امیہ بن خلف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، اور وہ میرے آقا عاشق صادق زبردست عاشق رسول حضرت سیدہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑاتے، گلیوں میں گھسیٹتے اور آپ احدن احدن کے نعرے لگا لگا کر کفر و شرک ان حواریوں کا مزید منہ چڑھایا کرتے تھے. بے شعور لڑکے سیدہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک میں خراشے پڑ جاتی اور خون نکلنے لگ جاتا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا کہ عین دوپہر کے وقت، عین دوپہر کے وقت تپتی ریت پر میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا. کیسی آزمائش تھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کرم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لیا، کیسی وجیہ اور کیسی عظیم شخصیت تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر ان کا چچا اسلام دشمن کیا کیا پتا آپ کو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچے چمڑے میں لپیٹ کر اوپر سے رسی باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا. کیا تکلیف ہوگی ذرا سوچا کبھی، کچے چمڑے میں لپیٹ کر اوپر رسی باندھ کر دھوپ میں ڈال دے، وہ بھی عرب کے صحرا کی تپتی دھوپ. کیا حال کرتا ہوگا یہ دھوپ یہ تپیش اس وقت بدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر ان کے پائے استقلال کو جنبش تک نہ. آزمائش امتحان ایسی آیا کرتی تھی. آقا صلی اللہ تعالی وسلم عبادت کر رہے ہیں، کفار مارنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے آ جاتے، آقا کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا. معزز ترین شخصیت تھے مکہ معظمہ کی، لیکن اسلام لے آئے تھے، دین اسلام پر تھے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے غلام تھے. یہ کفار کا ظلم و ستم تھا. اسلامی بھائیوں متیچے کے ناظرین، یہ کفار کا ظلم و ستم تھا. کفار نے اتنی مصیبتیں اتنی آزمائشیں اور اتنے کٹھین مراحل سے گزارا ہے ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی. صحابہ کرام علیہ رضوان اور صحابیات نے حبشہ ہجرت کی، دو ہجرتیں ہوئی ہیں حبشہ کی طرف، گھر بار شہر سب چھوڑنا پڑا، اتنا ستایا کفار مکہ نے، اور وہاں بھی چین نہیں لینے دیا، وہاں بھی تنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتے، مال و اسباب لے لیتے، نیزے مار کر صحابیات کو شہید کیا گیا. اتنے ظلم و ستم کیے، مگر زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے خبر آیا نہیں. آگے بڑھیے، آل یاسر حضرت ام ہانی روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا عمار، ان کے والد کا نام یاسر اور ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا، اور ان کے بھائی کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں بھی سخت آزمائش کا سامنا تھا. ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ان کے اوپر کہ جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک وقت وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. اتنی آزمائش اتنی مصیبتیں ان پر ڈھادی جاتی تھی, کفار کا ظلم و ستم یہاں تک بڑھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اور وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. ماہ محرم میں اعلان نبوت کے ساتویں سال, اعلان نبوت کے ساتویں سال جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ بڑھتا بڑھتا بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا کہ کفار تنگ آ گئے کہ کیا کریں, اور پھر ساتھ ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر افراد ایمان لے آئے. میں ان کی گھبراہٹ کا عالم دیکھ رہا تھا. ان کی پلاننگ ہوئی, نہ رشتہ دیں گے نہ اناج دیں گے نہ کاروبار کریں گے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کا جو جو ساتھ دیتے تھے آپ کے قبیلے والے سب کچھ. اور یہاں تک کہ آپ نے شعب ابی طالب میں تین سال محصور رہے, کتنے, تین برس کا عرصہ وہاں گزارا. اور اس قدر وہاں لوگ مصیبت میں تھے, آزمائش میں تھے, پریشانی میں تھے کہ درخت کے اور بیری کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے, چمڑے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے. اتنی سخت تکلیف کے عالم میں تین برس کو, تین برس کو کیا سمجھتے ہیں ہم, تین دن کی مصیبت تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, تین گھنٹے کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تین دن تین سال تک سوشل بائیکاٹ رہا, اور جس طرح کا سوشل بائیکاٹ رہا وہ لکھ کر لگا دیا گیا تھا, وہ بھی ختم ہوا. اللہ کی مدد آئی, آزمائش والوں پر اللہ کی مدد آتی ہے جو صبر کرتے ہیں, کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مصیبت اور پریشانی یہ یاد رکھیے گا, یہ آتی ہیں اور آتی ہیں اور نیک لوگوں پر عام لوگوں پر آتی رہے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, یوں ہی ہو گئے, ایسے ہی کیسے حالات ہوں گے کہ آپ شہید ہو گئے, میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجہ الکریم شہید ہوئے, یوں ہی کیسے حالات تھے کہ آپ شہید ہو گئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دیے گئے, ایک بار نہیں کئی بار زہر دیا گیا, پھر سخت ترین زہر دیا گیا یہاں تک کہ اندر کے آدھا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگے, ایسا سخت زہر دیا گیا. اور پھر آگے آئیے تو امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, کیسی آزمائشیں تھی. کربلا کے میدان میں امتحان و آزمائش کا ایک منظر تھا کہ بیٹا بھی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہا ہے, بھائی بھی آنکھ کے سامنے شہید ہو رہے ہیں, بھتیجے بھانجے سب آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ خود اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور اپنے نانا کے دین کو بچا لیا. اے مصیبت کا رونا رونے والے اسلامی بھائیوں, ذرا سوچو بعض لوگ مصیبت میں کیا پتا کرتے ہیں, کہتے ہیں یعنی کسی پر پریشان حال بفر کر یہ کہتا ہے, اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے. یاد رکھیے ایسا کہنا یہ کھلا کفر ہے, کہ اس قول میں رب العالمین کی سخت توہین اور اس آیت قرآنی کا انکار اور اس کی بھی توہین پائی جا رہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ عز و جل صابروں کے ساتھ ہے. کہ پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہے کہ شہیدان وہ اسیران کربلا علیہ و رضوان پر جو مصیبت آئی تھی وہ یقیناً مجھ پر آنے والی مصیبتوں سے کروڑوں گنا زیادہ تھی, انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کی اور صبر کر کے جنت کے حقدار بنے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما دے, یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما, یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما. شہید ہونے والا بیٹا پیاس والی زبان لے کر بارگاہ والد میں حاضر ہوتا ہے, امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بیٹا صبر کر, کچھ ہی دیر کے بعد تو جامع کوثر پیے گا. کیسے کیسے واقعات ہیں, تین دن بھوکے پیاسے رہے مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا, آزمائش اور امتحان تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی آزمائش اور امتحان تھی. ان کے گھر میں گھس کر کود کر آپ کو شہید کیا گیا, آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا, اپنی فوج کو حکم نہ دیا کہ ان کا مقابلہ کرو, آزمائش اور امتحان پر ڈٹے رہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چلے کے ناظرین, قربانی کا, صبر کا, آزمائش کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے, شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے, نمرود نے آگ میں پھینکا, صبر, اللہ نے کیسی مدد فرمائی, آگ گلزار بن گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے, صبر, اپنے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا, اس آزمائش اور امتحان میں پورے اترے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے, حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے, حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے, حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ, نظر چلی گئی اپنے بیٹے کی جدائی میں, انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتے تو صبر کی تو داستان ہے. اتنے بنی اسرائیل کے ساتھ واقعات ہوئے کہ پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی آزمائشیں ہوئی, یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے میں آپ کو نام لے لے کر بیان کر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام, آپ کسی کو نیکی کی دعوت دینے جاتے کہتے کہ ہمیں نہیں سننا, منہ پھیر لیتے. حضرت نوح علیہ السلام کسی کو دین کی نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے, منہ پھیر لیتے, ہمیں تمہاری بات نہیں سنی, جاؤ. سارے 900 برس سے زیادہ آپ کے متعلق لکھا ہوا تبلیغ دین نیکی کی دعوت آپ نے پیش کی, 100 لوگ بھی مسلمان نہیں بنے. کیسی آزمائش تھی, کیسی آزمائش تھی. اسی طرح کئی صحابہ کرام کے واقعات, اگر جو اگر صحابہ کرام کی آزمائشوں کے واقعات بیان کریں تو گھنٹوں چاہیے, گھنٹوں. لیکن یہ صرف ایک ذہن بنانے کے لیے چند واقعات میں نے عرض کیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امتحان, آزمائش, مصیبتیں, پریشانیاں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان آزمائشوں پر, مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. مصیبت میں حکمت سنیے اور جھوئیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی, اے میرے رب عز و جل, مومن بندہ تیری اطاعت کرتا تو تیری معصیت یعنی نافرمانی سے بچتا ہے, لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہے اور اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے, اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری معصیت یعنی نافرمانی پر جرت کرتا ہے, لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا اور اس کے لیے دنیا کو شادہ کر دیتا ہے, آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ ہے نا, سوال کیسا ہے, سوال کیسا ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی فرمائی, بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں, اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں. مومن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں, تو یہ آزمائش اور مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا. اور کافر, اور کافر کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں, نہیں کچھ جیسے کام آپ نے دیکھا وہ چھوٹے موٹے کر دیتے, یہ ہوتی ہے, تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا, مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں, یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں, حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا. کتنی زبردست حکمت ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ صبر کرے, کہ مومن اس مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے کہ تیز آندھیاں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے, وہ مصیبت میں گھبراتا نہ راحت پر اتراتا ہے بلکہ آزمائش آنے پر صابر اور نعمتیں پانے پر شاکر بن کر اللہ رب العزت کا قرب پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ کافر اس نو خیز یعنی نو پیدا نازک پودے کی طرح ہے جسے ذرا سی تیز ہوا برباد کر کے رکھ دیتی ہے، وہ مصیبتیں آنے پر گھبراتا اور راحت پر اتراتا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ خواہ کیسے ہی کیسا ہی امتحان ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، یہ صبر ہی اس کا سرمایہ ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرین ہے، قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی، اور اسے جہنم کا ایک جھونکا دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی، کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم نہیں۔ پھر اس جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہا، اور اسے جنت کی سیر کروائی جائے گی۔ پھر اسے پوچھا جائے گا اے انسان کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی، تجھ پر کبھی کوئی سختی آئی تھی؟ وہ کہے گا با خدا اے میرے رب کبھی نہیں، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دیکھا آپ نے اخروی مصیبتوں کے سامنے دنیاوی راحتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہنم کا صرف ایک جھونکا عمر بھر کی راحت سامانیوں کو بھلا اور خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ نیز اخروی نعمتوں کے سامنے دنیاوی تکلیفوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کہ جنت کا صرف ایک پھیرا زندگی کی تکلیفوں کو ڈسیم منسیم یعنی بھولا بسرا کر دے گا، اور دکھیارا بندہ اپنے سارے دکھ بھول جائے گا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، لہذا دنیا کی آفتوں سے گھبرانے کے بجائے صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ تو ہم جو دنیا کی آزمائشوں کی آنے پر واویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ چپ چپ رہے سنتا موتی مل سن، چپ رہو تو موتی ملیں گے، چپ رہے سنتا موتی مل سن، صبر کرے تو ہیرے، چپ رہو گے تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو ہیرے ملیں گے، چپ رہے سنتا موتی مل سن، صبر کرے تو ہیرے، پاگلا واگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے، کچھ بھی نہیں ملے گا، کیا ملتا ہے؟ مصیبت پر واویلا کرنے سے کبھی کوئی مصیبت گھٹی ہے؟ کبھی کبو آئے درد، اوروں کا درد بڑھا دیتے ہو آہو کر کے، جس کو دیکھو برا واویلا کرتا ہے مصیبت کو، جس کو دیکھو مصیبت کا رونا رہتا ہے، رونا مصیبت کامت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو مصیبت پر واویلا کرنے کے بجائے صبر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر کرنے کی عادت نصیب ہو جائے، کہ صبر کرنے سے اجر ملتا ہے اور پریشانی اور مصیبت کا واویلا کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات نہ سو سکا، میں نے دوسرے روز اپنے چچا جان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا. اس بات کو میں نے 3 مرتبہ دوہرایا. کہتے نا ایک بار آ کر کہتے ہیں میری داڑھ میں بہت درد ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے, اللہ صبر کر, تھوڑی دیر کہو یا داڑھ میں وہ درد ہو رہا ہے, اللہ شفا دے, اللہ کو صبر عطا فرما, دعا کرو نا میری داڑھ میں وہ درد ہو رہا ہے. اب بتا یار آدمی کے سر میں درد ہو جائے اس کی داڑھ کے درد کی وجہ سے, تو داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا. اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا. اس پر انہوں نے فرمایا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی, حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. اگر جو دیکھنے والوں کو معلوم ہے مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. تو مصیبت چھپانے کی فضیلت بھی سنیے, ذہن بنتا ہے نا اسے. کہ تکالیف و شکوا کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے, کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. بلا ضرورت مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. یعنی آدمی تنگ آ جائے اس کے بجائے یہ اچھا نہیں کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ یار آپ بتاتے ہی نہیں ہو, کیا اچھا. آدمی تنگ آ جائے کہ یار جب دیکھو روز اب آپ کو پریشانی ہے کوئی نیند نہیں ہوئی, اب آپ نے صبح اٹھ کر کسی کو بولا رات کو نیند نہیں ہوئی, اب کیا یہ آپ کی نیند اڑ گئی, تھکن اتر گئی, فریش ہو گئے, نہیں نا ایک آزمائش ہے صبر کرتے. مطلب بولو چلو ادھر بولو یا جہاں مطلب کہ کوئی بات تو کوئی حل تو نکلے کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, ڈاکٹر صاحب کئی دنوں سے نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر صاحب کوئی علاج کرے گا. اب آپ کسی اور کے پاس آ کر نہ ڈاکٹر نہ طبیب نہ حکیم کچھ بھی نہیں. ہاں چلو کوئی دعا کی غرض بھی ہو تب بھی بندہ چلو بہت سارے راستے نکلتے کہ میں ایک آزمائش میں ہوں, دعا کر اللہ میری آزمائش دور فرما دے, تو دعا تو ہو ہی جائے گی نا, آپ کی آزمائش دور ہو جائے گی. اگلے کو ہم اپنی مصیبت بتاتے اس لیے ہیں کہ اگلا ہم سے ہمدردی کرے گا. کیوں اگلا ہم سے کیا کرے گا؟ ہمدردی کرے گا. ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کے ساتھ میں اکیلا تھا, آپ ٹہل رہے تھے, میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ ٹہلتے ہوئے آپ بیلنس نہیں رکھ رہے تھے, ایک پاؤں پر وزن دے رہے تھے, ایک پاؤں پر زیادہ دے رہے تھے, ایک پاؤں کم دے رہے تھے. مجھے لگا کہ لگتا ہے کوئی تکلیف ہے, آپ پوچھے کیسے رہے یوں. میں آدھی کا بندہ پر پرندہ اتنا ہی اڑتا جتنا پر ہے, زیادہ اڑتا تو پر بھی دھڑام سے گرے گا, پر جل جاوے. کیسے پوچھو کیسے پوچھو, میں کہا پوچھنا چاہیے غمخواری کے اس کے بھی تو فضائل ہے نا. پوچھ لیا باپا خیریت آپ, ایک پاؤں پر وزن دے رہے ایک پاؤں پر نہیں دے رہے اور تکلیف لگ رہی ہے. اب مسکرائے, اب یہ تکلیف ایسی تھی اب یہ چھپائے کیا چھپے گی, اب آدمی کے پاؤں میں تکلیف ہوگی تو سیدھا تو نہیں نہ چلے گا, تکلیف ہے بھائی, پاؤں کی تکلیف ہے آدمی سیدھا کیسے چلے گا, تکلیف ہوگی تو اس کا ظاہر ہو جائے گا, بعض تکلیفیں ظاہر ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ زخم ہوگا کیسے چھپے گا, اندر میں درد ہوگا تو چھپا رہے گا, تو ایک تکلیف جو از خود ظاہر ہو رہی ہے. تو آپ نے یہی روایت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی نا, آپ نے یہ روایت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتا رہا ہوں, ورنہ یہ ہے کہ اگر بندہ اپنی مصیبت کو جو جان و مال میں آتی ہے اس کو چھپاتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اب میں سوچتا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی باپا کے مدنی پھول ہیں, آپ نے تو پوچھ لیا, میں آپ کو بتاؤں, اب آپ میرے سے کیا زیادہ ہمدردی کرو گے نا, آپ کی ہمدردی مجھے اچھی لگے گی. اب مدنی پھول جو تھا وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں سوچتا رہا کہ آپ کی ہمدردی پر ہاتھ رکھوں کہ مغفرت کی بشارت پر ہاتھ رکھوں. یہ مدنی پھول تھا. اور ہم روزانہ کسی سے ملیں گے تو اپنا دکھ کا دکھڑا روتے جائے, بعض کو بات برائے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے دکھڑے روتا ہی رہتا ہے. تو یوں دکھڑے رونے سے پریشانی اور مصیبت کم نہیں ہوتی, بلکہ حقیقت یہ کہ ایسے میں نے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں کہ برس اپنی تکلیف گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے تھے. کسی نے کہا کیوں نہیں بتاتے, کہتا گھر والوں کو تکلیف بتا کر میری تکلیف کم نہیں ہونی, میرے گھر والوں کی تکلیف بڑھ جانی ہے. یہ کیسا پیارا مدنی پھول تھا. یعنی آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں آپ کو اپنی تکلیف بتاتا ہوں تو آپ تکلیف دور تو نہیں کر سکتے, مگر میری تکلیف کا سن کر آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگا. یار ارے یار تو میں کیوں آپ کو تکلیف میں ڈالوں جبکہ میری تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے, میری پریشانی کم نہیں ہو رہی ہے. میں اس اجر و ثواب پر کیوں نہ نظر رکھوں جو اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے پر اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. رکتا کیوں نہیں ہوں, ٹھہرتا کیوں نہیں ہوں, ضبط کیوں نہیں کرتا ہوں, میں بول پڑتا ہوں. تو بول پڑتا ہوں معاذ اللہ لوگ کفر بکتے مصیبت میں پریشانی میں, دھرا دھر کفر بکتے, دھرا دھر کفر بکتے. امیر سنت اپنی کتاب کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 168 پر لکھتے ہیں یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے. جواب, اس جملے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے اس لیے کفر ہے. کسی نے کہا شاید اللہ عز و جل کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں, میری دنیا بھی خواہشات اس نے کبھی پوری نہیں کی, زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, جس کسی سے محبت کی وہ دور چلا گیا, میرا ہر خواب ٹوٹا, میرے تمام ارمان کچلے گئے, اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. معاذ جواب, مذکورہ کلمات رب کائنات پر شدید اعتراضات سے پر اور کفریہ سے بھرپور ہے, نیز قائل نے اپنے ایمان سے خود ہی انکار بھی کر دیا, یہ کلمات کہنے والا کافر و مرتد ہے. بیٹا مر جاتا ہے, مصیبت آئی, معاذ اللہ ایسی بکواسے کرتے ہیں مت پوچھو بات, معاذ اللہ اللہ پر اسے کوئی رحم نہ آیا, معاذ اللہ. دیکھیں کسی بڑی ضرورت ہے, ارے اللہ رحم فرمانے والا ہے. کاروبار ختم ہو گیا, مصیبت آئی, تھا سے اعتراض, اللہ پر اعتراض کرتے. اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مصیبت و پریشانیاں یہ جو آتی ہیں یہ اللہ تب العزت کی مارگاہ سے بندے کو صبر کرنا چاہیے. قرآن پاک میں ہے پارا 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157, ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ترجمہ کر سلیمان, اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے, اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو, کن کو, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں, مصیبت پڑے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون, یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب عز و جل کی درودیں ہیں اور رحمت, اور یہی لوگ راہ پر ہیں. تو یقیناً رب الانام عز و جل کے ہر کام میں کثیر حکمتیں ہوتی ہیں, ان حکمتوں تک ہماری عقل ناقص کی رسائی نہیں. کبھی بندے کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو مٹایا یا درجات کو بڑھایا جاتا ہے, بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام میں اپنے لیے بہتری سمجھتا ہے حالانکہ وہ کام اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اپنی حکمت عظیم سے اس سے بچا لیتا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر ہے کہ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو, اس پر غور کرنا چاہیے. ہماری جن دعاؤں کی قبولیت کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا وہ بھی در حقیقت مقبول ہی ہیں. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا بندے کے دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جلد ہی اس کی دعا کا نتیجہ زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے, یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے, یا پھر اس جیسی کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مقبول نہ ہوئی تھی, تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. یعنی سب آخرت کے واسطے جمع کر دی جاتی. ہم بہت ہی بے صبرے ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا صبر دے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو. تو میں آپ کو صبر سے متعلق چند مدنی پھول عرض کر رہا تھا. یاد رکھیے صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے صبر. حضرت سیدنا ابن عباس حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں دو عالم کے مختار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی ایزا پر صبر نہیں کرتا. لوگوں میں رہتے تو تکلیف ہوتی ہے نا, ملنے میں بات کرنے میں طرح طرح کی لوگ تکلیفیں دیتے ہیں. تو اس سے متعلق یہ روایت. اسی طرح ایک اور حدیث سنیے جسے کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اس مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اگرچہ مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو تو اللہ عز و جل اس کے لیے وہی ثواب لکھے گا جو مصیبت کے دن لکھا تھا. اللہ کرے گا یہ ہمیں پڑھنے کی عادت ہو جائے. بڑی آسان ہے تو پڑھتے رہتے ہیں لوگ. تو یہ صرف لوگ موت کے وقت پڑھتے ہیں. کسی کی موت کی خبر دو نا کہ فلاں مر گیا انتقال کر گیا تو یہ پڑھتے ہیں. یہ مصیبت کے وقت پڑھنے والی دعا ہے یوں سمجھے یا ورد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ پڑھنے کی عادت پیدا کیجئے. یہ ابن ماجہ کی روایت تھی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے. تو یوں لوگوں کے ساتھ رہنے میں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے اور اس پر صبر کمانا چاہیے اور اس صبر پر اجر کمانا چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا چنانچہ وہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہاڑ پر گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کروں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا گھڑی بھر کے لیے مسلمان کی صحبت میں رہ کر مشقت برداشت کرنا 40 سالہ تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے, اور ایک روایت میں 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے. اور مدنی پھول سنیے. حدیث شریف میں علم مومن کا دوست ہے اور حلم یعنی بردباری برداشت اس کا وزیر اور عقل اس کی رہبر اور عمل اس کا نگران اور مہربانی اس کا باپ اور نرمی اس کا بھائی اور صبر اس کے لشکر کا امیر یعنی جرنیل ہے. یہ ہے صبر. صبر کی تین قسمیں ہیں, مصیبت پر صبر, عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر, نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر. مثلا مصیبت میں بے قراری اور بے چینی کے اظہار کو جی چاہا مگر دل کو قابو میں رکھا اور کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ لائے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے, تو یہ مصیبت پر صبر یعنی صبر کی پہلی قسم. ہمارے عموماً اسی کو صبر کہتے ہیں. کہ مصیبت پر یہ صبر ہوتا ہے. نہیں, صبر کی تین قسمیں, اور اس پر بھی ہم تو فیل ہیں نا. ہمارا تو پاؤں پھسلا گالی, کسی نے موٹر سائیکل ماری تو معاذ اللہ گالی. گالی تو یوں دیتے جیسے کہ کوئی مطلب کیا نیک آدمی جیسے دعائیں دیتے ہیں, برا آدمی گالیاں دیتا ہے. معاذ اللہ, چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایکٹنگ ورب میں کہتا ہوں گالی کو. تو آج کل سینٹنس پورا نہیں ہوتا اس کے بغیر. چھوٹ میں گالی, چھوٹ میں گالی, چھوٹ میں گالی, معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, زبان قابو ہی نہیں آتی. یعنی بے صبری بھی کرتا ہے اور گالی دے کر گناہ بھی کماتا ہے. عقل پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے. مت کٹ گئی جس کو کہتا ہے نا, مت کٹ گئی, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ اسے کوئی نہیں, آپ کہیں سے جا رہے ہیں, کسی نے کوڑا پھینکا, اب کوڑا گرا, اب گر گیا, چلو گر گیا, غلط کیا, اسے نہیں پھینکنا چاہیے تھا. میں بھی بولتا ہوں بھائی نہیں پھینکو یار, کیوں پھینکتے ہو نیچے, گھر کے باہر ڈسٹ بن رکھ لو نا, گھر کے اندر, گھر کے باہر بھی, گھر کے اندر بھی رکھو, نہیں پھینکو. اب پھینک دیا نا اس نے, غلطی ہو گئی نا اس سے, اوے جانتا نہیں ہے, ابے نیچے آ, او جو وہ اپنا پورا تعارف کروائے گا اس کو نا, اسے پھینک کر غلط کیا. اب یہ آپ کیا کر رہے ہو, ثواب کما رہے ہو, کیا کر رہے ہو. جبکہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے تھے, اوپر سے کوڑا گرا, آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. لوگوں نے, حضور یہ شکر کا کون سا مقام ہے, ارشاد فرمایا جس پر آگ پھینکنی چاہیے اگر کوڑا پھینک پر اکتفا کر لیا گیا تو مقام شکر نہیں ہے. اللہ والوں کی سوچ کیا, مدینہ مدینہ سوچتی. ایک بزرگ کی زوجہ کہ انگوٹھے کو ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی, مسکرا رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی, کہ ہو تو رہی ہے, مگر اس پر جو صبر ملتا ہے نا, صبر مل رہا ہے نا, اس کو سوچ کر مجھے میرا تکلیف چلے گی, مجھے خوشی نصیب ہو رہی ہے. یہ کسی سوچے تھے ان کی, کیسا انداز تھا ان کا مصیبتوں پر صبر. یا تو اب بیچارے کا اسکوٹر کا بریک فیل ہو گیا, یا تیز چلا رہا تھا اچانک سگنل آ گیا, آپ نے مارا بریک, اس نے مارا بریک, نہیں لگا تھا, اب اتریں گے نیچے, پہلے گاڑی کا بمپر دیکھیں گے, کیوں اندھا ہے. اب اس کے بھی دو آنکھیں, اندھا تو تھا نہیں, اس نے بھی اتر کے بتانا ہے کہ میرے کو یہی پتا ہے کہ ناک کدھر ہے, منہ کدھر ہے, وہ مارے گا پہلے ہاتھ, اور آپ بھی مارو گے. بھائی اگر آپ نہیں اترتے, آپ کی اپنی گاڑی ہے نہیں اترتے تو کیا, چلو اترا, چلو بل فرق کو ایسی صورت بن بھی گئی تو لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے یار. اگر کوئی نقصان ہو گیا, کوئی نقصان کا مطالبہ کرنا ہی ہے تو کرنے کے کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا, لڑ کے ہی کام کرنا. ہمارے یہاں تو چھوٹ میں لڑنا ہی ہے یار, بدلا ہی ہے, برداشت ہے ہی نہیں, صبر ہے ہی نہیں. کوئی سائڈ مار کر نکل جائے گا, اب پتہ ہے کہ کار ہے, شیشہ چڑھا ہوا ہے, اندر اے سی چلا رہا ہے, پھر بھی روڈ میں گالیاں دے رہا ہے اس کو, وہ سن تھوڑی رہا ہے, کس کو سنا رہا ہے گالی, نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے اپنی گالیاں, فرشتوں سے حیا نہیں کرتا. وہ غلط کیا اس نے تم کو, غلط سائڈ ماری. میں مانتا ہوں بھائی, میں اس کی تائید نہیں کر رہا, میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چوٹ لگ گئی, کوئی ایسا کسی نے تکلیف دے دی تو صبر کب کرو گے بھائی. کیا کوئی, جی حضور کیا حال ہے آپ کے, ماشاءاللہ کتنے حسین لگتے ہیں, تو کیا آپ اس پر صبر کرو گے آپ, جیسے میری تعریف کیوں کی, کیا تعریف پر بھی تکلیف ہوتی ہے, صبر تو کیا تکلیف پر جاتا ہے اور آپ تکلیف پر چلا رہے ہو. بس صبر کب کریں گے آپ, جب آپ کو کوئی تکلیف دے گا. کسی نے تکلیف دی نہیں تو صبر کدھر کا بھائی, کسی نے پریشان کیا ہی نہیں, کوئی مصیبت آئی نہیں تو تکلیف, صبر کس چیز کی. وہاں تو شکر ہے, اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو شکر بھی کرنا چاہیے. تو لو اس پر بھی آئے روایت سنو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روایت کی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں, ایک حصہ صبر میں, دوسرا شکر میں. اب کوئی نعمت ملے تو شکر کرو, مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں. مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے, نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. اپنے سے نہ شکر ادا ہوتا ہے نہ صبر ہوتا ہے. ہمارا تو حال عجیب و غریب, کیلا پاؤں کے نیچے آ گئے یا پھسل گئے, بس کیا پھسلے کے مطلب پھسلے. اب جو غصہ آئے گا نا پورے محلے کی ایک کر دیں گے. یہ تو پتا ہی نہیں کیلا کس نے پھینکا, یہ تو پتا ہی نہیں تھا نا, پڑا ہوا تھا. کتنی دفعہ پاپا نے کہا کہ نیچے دیکھ کر چلو, نیچے دیکھتے تو کیلا تو پاؤں میں نہ آتا, اب آپ اوپر دیکھ رہے تھے کیلا پاؤں میں آ گیا, کیلا تو سارے پاؤں میں آئے گا, کیلا کو سر پہ تو آئے گا نہیں پھسلانے کے لیے, پتھر پاؤں میں آئے گا, سر پر تو آئے گا نہیں کہ گرانے کے لیے, تو نیچے دیکھ کر چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت پہ صبر کرنے والے سوچ عطا فرما دے. بہت موقع ملتے ہیں سڑکوں پر, ٹریفک میں, بس میں, ویگن میں, رکشے میں, ٹیکسی میں, پڑوسی کے ساتھ, بھائی بہن, والد والدہ, ہر جگہ صبر کا موقع بہت ملتا ہے, کیونکہ یہاں زبان کسی کے قابو میں نہیں ہے. اتنی زبان سے لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, اتنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, مت پوچھو بات, تو صبر کرو نا. اور نیکی کی دعوت بھی دے کہ وہ تکلیف نہ دے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کر کے گناہ کمائے نہ اپنے صبر کماوے, نہیں وہ گناہ نہ کماوے, لیکن حالات بہت عجیب و غریب ہیں. تو صبر کرنا سیکھیں, ضبط کرنا سیکھیں, برداشت کرنا سیکھیں اور دین پر ڈٹے رہیں. نیکی اب دوسری قسم, جیسے سردی کے موسم میں عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا. مثال کے طور پر ابھی سردی آئیں, باب المدینہ میں جتنی نہیں ہے سنا ہے پنجاب اور دیگر جگہوں پر بہت سردی بڑھ رہی ہے, موسم بھی ہے, سیزن ہے سردی کا, اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ہمت نہیں پڑتی, نماز فجر پڑھنی ہے, گیزر بھی نہیں ہے, اب ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے نا, نماز پڑھیں گے. یہ اطاعت اور عبادت پر صبر کرنا ہے. دل پر جبر کر کے ان کاموں کو کر گزرے, اٹھنے کا جی نہیں چاہتا اٹھنا ہے. اس طرح نیکیوں پر صبر کرنا سیکھیں, اس پر بھی اجر ملے گا. اور تیسری قسم ہے وہ ہے اس پر گناہ پر صبر کرنا, نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر کرنا. یعنی اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حرام کے پیسوں سے عیش کر رہا ہے, ہمارا بھی دل عیش کو چاہتا ہے مگر دل کو حرام کی طرف جانے سے روک لیا, یہ تیسری قسم ہے صبر کی. منہ ادھر ادھر غیبت ہے بس اٹکی ہوئی ہے, پھینکو میں اس کو, صبر کر لو یار, پی جاؤ, غیبت مت کرو, ادھر ہے بس بول دوں میں اس کو, صبر کر لو یار, مت بولو یار. کل ہمارے اشفاق بھائی نے بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ کسی کے بولنے پر ناز کرنے کے بجائے اپنی خاموشی پہ بندہ ناز کرے. دیکھو بول رہا ہے, اس پر ناز کرنے کے بجائے اس پر ناز کرے کہ الحمدللہ میں خاموش ہوں, میں نہیں بول رہا ہوں. کہ چپ رہنا یہ بڑی کمال کی بات ہے, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چپ رہنے کی سعادت عطا فرما دے. تو باپا بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ بول کر پچھتانے سے اچھا ہے کہ آدمی خاموش رہ کر پچھتائے. یعنی بول کر پچھتائے کہ یار مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا, نہ بول کر اگر پچھتا کہ بول دیتا تو بولنے کا موقع تو ہے, بولنے کے بعد تو واپسی نہیں ہے نا, یہ تو تیر تھا چلا گیا, اب تو واپسی نہیں ہے. تو یوں میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو کچھ صبر سے متعلق چند مدنی پھول پیش کرنے تھے کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا اس سے ہمیں بہت اسباق ملتے ہیں. الحمدللہ روز کچھ نہ کچھ ہم بیان کر ہی رہے تھے, ایک بنیادی چیز ہمیں وہاں سے ملی وہ تھا صبر, اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو امام حسین کر گئے. آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے, کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. تو یہ اپنے حصے کا کام کر گئے اور ہمیں سکھا گئے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہو, صبر کرو, صبر کرو اور صبر کرو, انشاءاللہ صبر کرتے رہیں گے. اور لڑائی جھگڑا مار دھار ان تمام چیزوں سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر سے مدد کرنے کو فرمایا ہے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے, ایک حصہ ہے. اور صبر اور نماز سے مدد چاہو, صبر اور نماز سے مدد چاہو. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی, وہ سواری سے اترے, دو رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ہم نے اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل کیا ہے, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. یہ دیکھیں پریکٹیکل, کہ دعا بھی پڑھی اور نماز بھی پڑھی, اے صبر بھی کیا اور دعا جو اس پہ پڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم نے یہ قرآن پاک کے حکم پر عمل کیا کہ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جب بیٹے کی موت کی خبر ملی تو آپ قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی عمل کا جذبہ عطا اور نماز کی طرف بڑھنا نصیب فرمائے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر کوئی ایسا وقت آتا تو آپ نماز کی طرف تشریف لے جاتے, صبر کرتے. میں نے بہت پیچھے سے میں نے کافی واقعات آپ کو بیان کیے, یہاں تک کہ ہم تھوڑا کربلا کا ذکر کرتے ہوئے آئے اور یہ سیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرنے والوں کا بڑا مقام ہے. اس میں زبان کی حفاظت, اپنے اعضاء کی حفاظت, اپنے ایمان کی حفاظت, جو پریشانی مصیبت آئی اس پر صبر کر کر اپنے اجر کو بھی بچا لیجئے, انشاءاللہ بہت بہت بہت فائدہ ہوگا. اب یہ اگرچہ میں نے عرض کر دی لیکن ظاہر ہے کہ اتنی عادتیں ہمارے عجیب و غریب ہیں کہ اتنی جلدی تبدیلی آتی نہیں ہے. آل نبی کا کام تھا, آل نبی کر دی ایسی کتاب ریت پر جو دلائی کہ وہ ہے نا اللہ پر اسے کوئی رحم نہ آیا, اس یہ جملہ درست نہیں, یہ سبقت لسانے سے نکل گیا, استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مگر یہ خفیہ مطلب سبقت لسانی ہوتا ہے, لیکن اصل جملہ یہ اللہ کو اس پر کوئی رحم نہ آیا. کہ ایسا مطلب کہ بول دیتے نا جوان موت آ جاتی ہے تو طرح طرح کی بکواسیں کر جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا دین و ایمان سلامت رکھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اتنی جلدی کوئی تبدیلی آ نہیں جاتی, تو آپ کو صبر کمانے کا بہترین موقع دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ملے گا. میں یقین دلاتا ہوں آپ کو, جب آپ سفر کریں گے, سامان اٹھائیں گے, بس میں بیٹھیں گے, گاڑی میں بیٹھیں گے, وہاں پہنچیں گے, مسجد میں جائیں گے, نمازوں کے اوقات میں, وضو وغیرہ کے وقت اور دیگر اوقات میں, جب سفر ہوتا ہے تو سفر ویسے ہی آزمائش لاتا ہے اور صبر کا موقع لاتا ہے, اسی طرح اجتماع میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی صبر کا ذہن بنے گا اور صبر کرنے کی عادت پیدا ہوگی. تو نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہم دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ, اور سفر کر کے صبر کی عادت بنانے کی کوشش کریں گے, اور یہ شعر پڑھتے رہیں گے, زبان پر شکوے رنجو قلم لایا نہیں کرتے, زبان پر شکوے رنجو عالم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرا یا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے آئیے مدنی قافلے کی ایک بہار سناتا ہوں. علاقہ اندھیری ممبئی الہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے. میں اسکول کی نویں کلاس میں زیر تعلیم تھا. ماڈرن اور بگڑے ہوئے لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور میں طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار ہو گیا, جن میں چرس گانجا شراب اور لڑکیوں سے عشق لڑانا وغیرہ شامل ہے. حتیٰ کہ ایک بار گھر کی پیٹی یعنی نقدی رکھنے کا جو صندوقچہ ہوتا ہے توڑ کر رقم نکال کر گوا نامی شہر بھاگ گیا. بالآخر واپس گھر آیا, اسکول کو خیر آباد کہہ کر اے سی کی ریپیئرنگ کا کام سیکھنا شروع کر دیا. چند ماہ کے بعد دعوت اسلامی والے ایک عاشق رسول نے مجھے ہفتہ وار سنت عمر اجتماع کی دعوت دی, مگر میں نے ٹال دیا. اس بیچارے نے کئی بار ملاقاتیں کر کے مجھ پر انفرادی کوشش کی, مگر میں اجتماع میں جانے میں کے لیے راضی نہ ہوا. ایک بار وہی اسلامی بھائی میرے بڑے بھائی پر انفرادی کوشش کر رہے تھے, میں وہاں پہنچ گیا. بھائی جان نے اس اسلامی بھائی سے اپنے لیے معذرت چاہتے ہوئے میری طرف رک کر کے کہا, تم مدنی قافلے میں چلے جاؤ. میں نہ کہنے والا تھا کہ منہ سے بے ساختہ ہاں نکل گئی, حالانکہ میں یہ تک نہیں جانتا تھا کہ مدنی قافلہ ہوتا کیا ہے. بہرحال میں نے تیاری کر لی اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا. الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے نے مجھے بدل کر رکھ دیا. میری آنکھیں کھل گئیں, گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے پیار ہو گیا. میں نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی, نمازوں کی پابندی شروع کر دی. مدنی قافلے نے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے مجھ سخت نافرمان بندے کو نمازی اور سنتوں کا عادی بنا دیا. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل میں دنیا اہل سنت کی عظیم ترین درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور یو پی ہند میں درس نظامی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چھوٹ جائیں گناہ آپ پائیں پناہ, تھوڑی ہمت کریں قافلے میں چلو. تم سدھر جاؤ گے ادھر آؤ گے, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. فضل مولا سے جب آئیں گے پائیں گے جذبہ علم دین قافلے میں چلو. تو قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. تیس کے لیے بارہ دن کے لیے تین دن کے لیے قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. صرف محرم الحرام ہی کے عشرے میں قافلے نہیں جاتے, الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار اسلامی بھائی قافلوں میں سفر کرتے, بلکہ کئی ہفتہ وار اجتماع کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار بہت سارے اسلامی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. آپ بھی نیت کریں ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں, ہر 12 ماہ میں 30 دن اور زندگی میں یکمشت 12 ماہ کے اللہ توفیق دے تو وقفے مدینہ ہو جائیں گے. مدنی تربیتی کورس بھی کریں گے, مدنی قافلہ کورس بھی کریں گے. خصوصی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قفل مدینہ کورس بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. خوب کو برکت نصیب ہوں گے. اللہ بن گئے خاص کر بے عمل بابل بن گئے خاص کر, آپ بھی دیکھ لیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. امداد ہو گر بھی آباد ہو, غیبی امداد ہو گر بھی آباد ہو, لطف لطف حق دیکھ لے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو دل پہ غزل ہو سارا گھر تنگ ہو دل پہ غزل ہو سارا گھر تنگ ہو داغ سارے دھلے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو تو انشاءاللہ عزوجل قافلے میں سفر بھی کریں گے اور خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچائیں گے انشاءاللہ درس و بیان بھی کریں گے اللہ کے دورہ بر نیکی کی دعوت میں شرکت بھی کریں گے گھر میں بھی نیکی کی دعوت عام کریں گے کہ الحمدللہ مبلغ کو نیکی کی دعوت دینے پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. میں آپ کو ایک بہار سناتا ہوں, اتنی پیاری بہار ہے. انشاءاللہ اگر بیان کرنے میں نیکی کی دعوت دینے میں سستی ہوئی تو اللہ نے چاہ تو دور ہو جائے گی. حضرت سیدنا سلیم بن منصور علیہ رحمت الغفور فرماتے ہیں, میں نے اپنے والد منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ غفار کو بعد وفات خواب میں دے کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو انہوں نے فرمایا, میرے رب نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا, اے بے بد عمل بڈھے, معلوم ہے میں تجھ سے کیوں میں نے تجھ کو کیوں بخش دیا؟ میں نرس کی, نہیں اے میرے معبود, تو میرے رب نے ارشاد فرمایا, تو نے اجتماع میں اپنے رقت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا, اور اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا, مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا. تو میں نے اس بندے کی گیریا و زاری پر رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکا اجتماع کو بخش دیا, اس نے تیری بھی مغفرت ہو گئی. اب دیکھیے بیان میں سستی, بیان میں شرکت, یہ تو شریک کرنے والوں کو بھی ثواب مل گیا. کتنے ایسے سہبھائی جو بیان سننے میں سستی کرتے ہیں, اجتماع میں آتے آخر میں آتے ہیں بیان نکل گیا, پہلے ذکر بھی ملتا تھا, دعا بھی ملتی تھی, بیان بھی ملتا تھا, درود پاک بھی ملتے تھے, اگر نصیب. اب جو ہوا سو ہوا, اب نہیں ہوگا. اول تاکہ اجتماع میں شرکت بھی کریں گے. میرے مدنی چلنے کے ناظرین, 10 محرم الحرام ابھی ہم نے گزارا, آج 11ویں شب ہے, تو 10 محرم الحرام جو ہم نے گزاری, اس کی نسبت سے جتنے میرے ناظرین ہیں, سب کے سب حاضرین ہیں, اپنے اپنے جہاں جہاں رہتے ہیں, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 10 ہفتہ والے اجتماع میں اول تاکہ شرکت کریں گے انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اب انشاءاللہ عز و جل دعا ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آپ کی کالز وغیرہ بھی ہم نے لینے کی نیت کی ہوئی ہے. تو دعا سے پہلے آئیے کچھ امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی مناجات سنتے ہیں. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم دعا میں شامل ہوں, آئیے توبہ کا تحفہ بھی لے لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکتیں لوٹتے ہوئے جہاں ہمیں گناہوں سے نفرت دلائی جاتی ہے, نیکیوں سے محبت دلائی جاتی ہے, نگران شورا موجود ہیں, ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل بھی فرما لیں. کہ الحمدللہ امیر اہل سنت قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں, اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ قادری سلسلے کے پیشوا پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں, میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں, وہ امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، کہ ہمارے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں تو نیک بھی ہوں گے اور گناہگار بھی، تو فرمایا کہ نیک مرید میرے لیے ہیں اور میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا یہاں موجود اسلام بھائی ہیں، اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تو طالب ہو جائیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں وہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیض بھی ملنا شروع ہوگا، امیر اہل سنت کی جانب سے جو وظائف پڑھنے کی اجازت ہے انشاءاللہ وہ وظائف بھی پڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ ایک دن کا بچہ بھی ہو اسے بھی بے پیرا مت چھوڑیے، اس کا نام اور سرپرست کا نام عمر لکھ کر کسی بھی ذمہ دار کے ذریعے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے ہی آپ مرید ہونے کے لیے نام بھیجیں، انشاءاللہ ان کو بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ میں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم سب جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہم سب کو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی بہنیں بھی اگر چاہیں تو وہ بھی مرید ہو سکتی ہیں، باری کے دنوں میں بھی وہ مرید بن سکتی ہیں، اور مرید بننے کے لیے شوہر کی اجازت بھی ضروری نہیں۔ تو جو نگران شورا فرماتے جائیں اتنی آواز سے دوہرا لیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، سر خم میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ رحمین، ہم کئی دنوں سے تیرے پیارے حبیب کے پیارے پیارے اصحاب، بالخصوص خلفاء راشدین کا، اور بالخصوص تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، اور اس میں بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، اور تیرے دیگر نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمارے پلے کوئی نیکیاں تو نہیں ہے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اور یہ نیک بندوں کی نسبت اور ان کا یہ ذکر مبارک ہے یا ارحم الراحمین۔ اب ہمارے اس تسلسل سے آئے ہوئے اجتماعات کی یہ آخری گھڑیاں ہیں، تو شہداء کربلا کا واسطہ دیتے، ہمیں خالی نہ لوٹانا۔ قلب میں یا قلب برے سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، قلب سختی پڑا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجا غم مصطفیٰ ہے، التجا غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا، آہ بندہ تو کھو میں گرا ہے کو تیرا ہی بس آسرا ہے آسرا ہے ہل کی جائے گھر میں یا خدا ہے مولا ہل کی جائے گھر میں یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اب تو رحمت کا پاشش کا سائن ہو نہایت گناہ غافل اب تو رحمت کا پاشش کا سائل ہو نہایت گناہگار غافل میرا سب حال تجھے پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھے پر کھلا ہے اللہ میرا سب حال تجھے پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہو بظاہر بلا نیک صورت کر دیتے مجھ کو اب نیک سیرت نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا بے سبب اے خدا کرے بخشش حشر میں مجھ سے کرے نان پرسش نا وفا مولا مولا ناس غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نظر میرا بے غفار تجھ سے موت سے قبل بھی مار تجھ سے طالب جلوہ مصطفیٰ ہے مولا طالب جلوہ مصطفیٰ

بخش دے تجھے خاتون جنت کا واسطہ ہے اللہ تو بخش دے. بولا بخش حسن کا ہے میرے مولا بخش حسن کا ہے میرے مولا بخش حسن کا ہے میرے مولا بخش حسن کا ستا ہے میرے مولا بخش حسن کا ستا ہے بخش عباس کا واسطہ ہے بخش عباس کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا مولا گیا قضا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بخش حسن کا ستا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا یا رب مصطفیٰ عز و جل یا رب صحابہ یا رب طوی ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے اے اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہمیں بخش دے بولا ہمیں بخش دے کان پکڑتے بولا کان پکڑتے اپنی عطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکات برسا دے رحمت کی برکات برسا دے رحمت کی برکات یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رب بنو یا اللہ یا رب بنو یا اللہ یا اللہ بخش بخش ہوا صدقہ بخش بخش ہوا صدقہ بخش بخش ہوا صدقہ بخش بخش حسین صدقہ بخش دے آلے نبی کا صدقہ یا اللہ اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا ارحم الراحمین. ہم سب کو نیک بنا دے, نیک بنا دے اللہ, نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے, نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے بولا, نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے, مگر میں نیک نہیں بن پا رہا بولا, نفس و شیطان نے دبوچا ہوا ہے بولا, کرم کر اے مدد کرنے والے اللہ مدد کر دے, نفس و شیطان کے چنگل سے بچا اللہ, یا اللہ ایسا بنا جیسا تجھے پسند ہے اللہ, تجھے ہمیں اس حال میں رکھ جو حال تیری بارگاہ میں مقبول ہو مولا, ہمیں نفس شیطان کی شرارت سے بچا لے مولا, نہ آنکھ سنبھلتی ہے نہ زبان سنبھلتی ہے, نہ کان نہ ہاتھ نہ پاؤں, نہ دماغ ذہن قابو میں آتا ہے نہ دل پر زور چلتا ہے, بڑی بے بسی کا عالم ہے اللہ, تیرا بندہ بڑا بے بس ہے مولا, تیرا محتاج ہے مولا, تیرا محتاج ہے, تو اللہ تو ہمارے حال پر رحم کر دے اللہ, تجھے سید الشہداء کا واسطہ اللہ, ہمارے حال پر رحم کر دے اللہ, تجھے علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ, ہمارے حال پر رحم کر دے, علی اکبر کی ابھرتی جوانی کا واسطہ اللہ, ہمارے حال پر رحم کر دے یا ارحم الراحمین, تو یہ عون محمد کا واسطہ ہمارے حال پر رحم کر دے اللہ, نظر رحمت کر دے اللہ, میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے, میرا سب حال تجھ پر کھلا اللہ, رحم کر دے, رحم کر دے, تو سب جانتا ہے ہم کن کن برائیوں میں مبتلا ہے, تو سب جانتا ہے تیرے سے کیا چھپا ہے بولا, کیا بولے بولا, تجھے سب خبر ہے میں کتنا برا ہوں, اللہ تجھے سب خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو اے کو میرے چھپایا الہی, تو ہے وہ کو میرے چھپایا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, میرا حشر میں ہو کیا یا الہی, میرا حشر میں کیا یا الہی, گناہوں کے امراض سے نیم جا ہو, گناہوں کے امراض سے نیم جا ہو, یا الہی پے مرشدی دے شفا یا الہی, یا ارحم الراحمین, نزع میں قبر میں حشر میں آسانیاں فرما دے, ہم جتنے تیرے بندے عاشقان صحابہ اور اہل بیت حاضر ہیں, غلامان صحابہ اور اہل بیت حاضر ہیں, غلامان رسول حاضر ہیں, یا اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے اپنی رحمت سے, محض اپنی رحمت سے. اللہ تجھے امام حسین کا واسطہ, اللہ لکھتے لکھتے مولا ہمارا بے حساب جنت میں داخلہ لکھتے کرتے, تو کرم والا کرتے, تیرے خزانے میں کیا کمی ہے, ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے اللہ. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے, بہت سارے مریض یہاں بھی ہوں گے, مدی چینل پر بھی ہوں گے, ان کے نمائندے ہوں گے, کینسر, ٹی بی, شوگر, بلڈ پریشر, جوڑوں کا درد, پاؤں کا نہ کمر کا درد, تو کسی کا موٹاپا جان نہیں چھوڑتا اللہ, طرح طرح کے امراض میں تیرے بندے گرفتار ہیں اللہ. تجھے امام زین العابدین کا واسطہ اللہ, تو سارے مریضوں کو شفا دے دے جو بے اولاد ہیں اللہ, جو بے اولاد ہیں یا اولاد نرینا چاہتے ہیں یا رب کریم. علی اصغر کا واسطہ, ان کو نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کا عطا فرما, جو نکاح کے انتظار میں ہے اللہ, تجھے امام قاسم اور علی اصغر کا, علی اکبر کا واسطہ, سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ, یا اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے. یا اللہ سیدہ زینب خاتون جنت, دیگر صحابیات کا واسطہ اللہ, ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما دے, اسلامی پردہ, مدنی اور شرعی پردہ عطا فرما دے اللہ, بے پردگی سے ہمارا معاشرہ صاف ہو جائے, بے پردگی دور ہو جائے. یا اللہ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں امامے والا, داڑھی والا, مدنی حلیے والا بنا دے اللہ. کربلا کے میدان میں امام حسین کی نیکی کی دعوت کا واسطہ رب کریم, ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرما دے. یا اللہ شہدائے کربلا, اسیران کربلا کے صبر اور رضا کا واسطہ, ہمیں بھی صابر بنا دے. یا اللہ ہمیں تیرا شاکر بندہ بنا دے, صبر و قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما دے, بے روزگاروں کو رزق حلال آسان و طیب عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو مدنی قافلوں کا, مدنی انعامات کا عامل بنا دے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم بالکل رچ بس جائیں مولا, رچ بس جائیں, امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما دے. امیر علیہ سنت, علماء, مشائخ علیہ سنت, ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے, ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دے, ساری امت پر رحمت عام عطا فرما دے. دعوت اسلامی کو, مدنی چینل کو نظر بس سے بچا اللہ, نظر بس سے بچا, نظر بس سے بچا. تمام مبلغین, متعلقین, محبین کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما. یا رحم الرحمین ہمیں اخلاص عطا فرما دے, جو جو عمل ریاکاری اور دکھاوے کی نظر ہوں اللہ وہ سب معاف کر دے, اخلاص عطا فرما, قبول فرما لے. حب جا سے بچا, ظاہری باطنی عیوب سے بچا, ظاہری باطنی تندرستی عطا فرما, تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما, ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا, تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما, ہمیں ایک اور نیک بنا دے اللہ, ہمیں اتفاق اور اتحاد دے دے اللہ. اللہ کفار کے میرے منصوبے ملیا میٹ کر دے رب کریم. یا اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور. پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر, پائے حسین علی غدر.